Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Mart Cuma. Yıl 2019, ay 3, gün 74, Kasım 128. 1440 Hicri Recep 8, 1435 Rumi Mart 2. Kırlangıçların gelme zamanı. Fırtına. Günün şiiri. Eskiden. Ne güzel şarkılar vardı eskiden. Gençliğimizi donatırlardı. Hep iyi şeyler hatırlatırlardı. Geçmiş gitmiş devirlerden sevgi ve ümit yaratırlardı. O zaman her şey uzaktı ölümden. Yanık şarkılar bile neşeli başlardı. İster istemez saadet taşardı gamsız günlerimizden. Ne güzel zamanlar vardı eskiden. Özdemir Asaf. Günü tarihi 68 yıl önce bugün 15 Mart 1921'de İttihatçıların sadrazamı Talat Paşa Berlin'de öldürüldü. 1943'te kemikleri yurda getirildi. 98 yıl önce. 2063 yıl önce bugün, yani 15 Mart milattan önce 44 yılında Julius Caesar ya da Julius Caesar senatörleri tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Tarihin en büyük askeri komutanlarından biri sayılıyorken aynı zamanda da diktatördü. Milattan önce 49'da Roma'ya girerek idareyi eline geçirmiş, tek eline almış ve Roma Cumhuriyeti'nin bir diktatörlüğe dönüşmesine yol açmıştı. Meşhur "Sen de mi Brutus" lafını ölmek üzereyken söylediği rivayet edilir. Bu rivayet William Shakespeare'in oyunundan çıkmış olması çok muhtemeldir. Büyük Saatli Marif Takvimi. رح ترجع النجوم الضوئي بهالعزم الطويل Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robin Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Suriye İç Savaşı'nın başlangıcı bugün ve biz de açılış parçasını bugün Eduardo Galeano kullanmadık. Ve Suriye'den Kalp Atışı diye bir şarkı, Zade Ansam ve Suriye çocuklarının söylediği bir şarkı, Suriye İç Savaşı'nın başladığı yıl ve aynı zamanda da en çok çocuğun bu sene öldüğü de bildiriliyor. Gayet trajik bir durum var. Çaldığımız şarkı UNICEF tarafının, UNICEF'e verilmiş, çocuk fonuna, Birleşmiş Milletler'in, Zade Dirani'nin, yani UNICEF'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika için bölge büyükelçisi ve bir umut şarkısı, Suriye çocuklarının dünya çocuklarına ve bütün dünya insanlarına da basit bir talebiyle çocukluklarını geri almak istediklerini söyleyen bir şarkı. 10 yaşındaki Ansam söylüyordu. Bu da bir küçük kız, Suriye'de yerinden yurdundan olmuş biri ve doğuştan ama gözleri görmüyor. Ve Suriye'nin ağır şekilde zedelenmiş, tarumar olmuş bir bölgesinde çekilmiş videosu da var. Ve çocuklar da koro olarak, hepsi yerlerinden, yurtlarından olmuş çocuklardan oluşuyor. UNICEF'in psikososyal destek programlarında söylüyorlar. Çalışıyorlar, hepsi yer alıyorlar ve sözleri de aşağı yukarı şöyle. Yani biz bunu yüksek sesle söylüyoruz, bağırıyoruz ama sesimiz az çıkıyor. Biz çocuk olabiliriz ama kalbimizden geliyor bu çağrı. Haykırış, korkuyu silmek ve değişimin öncüsü olmak istiyoruz. Yüksek sesle söylemek istiyoruz. Her şey mümkün. Birisi dinlesin, birisi duysun. Biz çocukluğumuzu geri istiyoruz diye giden bir şarkı. Suriye İç Savaşı'nın başlangıcında oldu bu. Tarihte bugüne bakacak olursak da Saatli Marif Takvimi'nin söylediği gibi Jules Caesar'ın ya da Julius Caesar'ın öldürüldü Roma'ya girerek meclise, senatoya giderken, diktatörlüğünü yaptığı senatoda öldürüldüğü gün Ides of March diye de bilinen, bir Shakespeare'in katkısı olan bir tarihte öldürülüyor. Bununla ilgili olarak da Eduardo Galeano 15 Mart'ta Gecenin Sesleri'nde şöyle yazmış. İsa'dan önce 44 yılının bir gün doğuşunda 15 Mart'ta Kalpurnia ağlayarak uyandı. Rüyasında bıçak darbeleriyle delik deşik olmuş kocasının kollarında can çekiştiğini görmüştü. Kalpurnia rüyasını ona anlattı ve ağlayarak dışarı çıkmaması için yalvardı çünkü orada onu ölüm bekliyordu. Ama Pontifex Maximus, yani en büyük güç, ömür boyu diktatör, ilahi savaşçı, yenilmez tanrı, bir kadının rüyasını ciddiye alamazdı tabii. Jules Caesar onu eliyle kenara itti ve Roma senatosuna doğru ölümüne yürüdü, diyor Gecenin Sesleri başlıklı yazısında Eduardo Galeano. Ayrıca bugün, tarihte bugün, 1493'te Cristobal Colón ya da Kristof Kolomb yeni dünyaya yaptığı ilk seyahatten sonra İspanya'ya geri döndü ve onlardan güzel köle yapılır sözüyle meşhur oldu. Evet. Ve altınlar bütün yağmaladı Amerika'yı, İspanya adına, ama kendisi de pay aldı bundan tabii. 1985'te internette ilk alan adı tescili yapılmış, symbolics.com. Ve 2011'de de biraz önce söylediğimiz gibi Suriye İç Savaşı'nın başlangıcı. Biraz önce bahsettiğiniz konuyla alakalı bilgi de vereyim. Bundan 4 gün önce konuştu Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in genel direktörü Henrietta Fore. Suriye'deki savaşın 9. yılına girerken 2018 yılı çocuklar için en ölümcül yıl oldu başlıklı açıklamasında. Anadolu Ajansı'ndan aktarıyorum. Türkiye'deki çocukların, özür dilerim, Suriye'deki çocukların savaştan korunması gerektiğini belirtmiş. Şöyle demiş: yalnızca 2018'de çatışmalar nedeniyle 1106 çocuk hayatını kaybetti ve bu sayı savaşın başlamasından bu yana tek bir yıl içinde ölen çocuklar açısından kaydedilen en yüksek sayı oldu demiş. Geçtiğimiz sene. Üstelik bu Birleşmiş Milletler tarafından teyit edilebilen resmi sayı olduğu için gerçek sayı muhtemelen bunun çok üzerinde ifadelerinde kullanmış. Ve geçen yıl patlamamış mühimmatların 434 çocuğun ölümüne yol açtığını söylemiş. Eğitim ve sağlık kuruluşlarına yönelik 262 saldırı düzenlenmiş ve kamplarda da yoğunluk varmış. Hiçbir tarafın denetiminde olmayan bölgelerdeki aileler ve çocuklar bıçak sırtında yaşamayı sürdürüyor demiş UNICEF'in genel direktörü Fore. Rukban'daki kamp, Rukban'daki ailelerin durumu yiyecek, su, barınak, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim sınırlı kalması sonucunda son derece zor şartlarda devam ediyor demiş. Bir diğer kamp Al-Hol'daki durum da kaygı vericiymiş ve çocukların korunmasının öncelik tanınması gerektiğini de tekrardan hatırlatmış. Evet, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampta da yabancı çocukların sayısı %45 bir aydan kısa bir süre içinde %45 artmış diye de ayrı bir rakam daha var. Son derece keyif kaçırıcı, berbat rakamlar bunlar ve haberler. Şimdi devam edelim. Bugün son derece önemli bir gün. Başladı dünyadaki çocukların isyanı. Ama ona geçmeden önce birkaç haberimiz var. Onları da söyleyelim. Sonra bütün gün zaten iklim isyanından bahsedeceğiz. Türkiye'nin en doğusu Iğdır'dan ve aynı zamanda dünyanın en doğusunda bulunan Yeni Zelanda'dan ses kayıtlarıyla başlayacağız. Hem bugün hem de pazartesi günü dünyanın dört tarafından gelen sesleri de sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün aynı zamanda stüdyomuzda konuklarımız da olacak. Evet, bugün yani bütün gün dedim ama yani biraz uzatmalı bir Açık Gazete yapıyoruz. Ama onun dışında da bugün bütünüyle gayet yoğun geçecek. Bütün dünyada da Türkiye'de de yoğun. Türkiye'de 12 eylem oldu. Sen hemen şeyi söyleyeyim yalnız. Son rakam olarak final rakamı başladığı olaylar 2005 şehirde oluyor. Olaylar yani eylemler 2005 ayrı eylem var ve ülke sayısı ise 123'e çıktı. Yani bu artık dünyadaki bütün ülkelerin 3'te 2'sine yakın bir bölümünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. 123 ülkede 2005 etkinlik. Evet, 123 ülkede 2005 etkinlik oluyor. Bunu hızla gözden geçirip size de nakletmeye çalışacağız ama önce bir ürkünç haberle başlayalım. Yeni Zelanda'dan bir ikinci haber var. Cuma namazı sırasında camiye bir saldırı var. Christchurch kentinde iki camiye birden. Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda en az bir şüphelinin ateş açması sonucu birden çok kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Daha erken bir tarihte, bu iki saat kadar önceki bir haber aldığımız, şimdi bilemiyorum yani daha ayrıntılı bilgi geldi mi bakamadık ama bir görgü tanığı medyaya yaptığı açıklamada askeri kıyafetler giymiş ve kamuflaj giymiş bir saldırgan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş açmış. Bir kişi gözaltına alındı diyor. Polis başka saldırgan bulunup bulunmadığından emin olmadığını da açıklamış. Bildiğimiz kadarıyla ölümler iki camide yaşandı diyor polis yetkilisi. Daha önce Christchurch'un merkezinde faal bir saldırganı bulmaya çalıştıklarını da açıklamıştı polis. El Nur Camii'ndeki görgü tanıkları saldırgandan da kaçıp canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlatmış. New Zealand Herald gazetesine konuşan Muhan İbrahim de başta elektrik çarptı diye düşündük ama sonra herkes kaçışmaya başladı. İçeride arkadaşlarım var, aradım ama çoğundan haber alamadım, canlarından endişe ediyorum demiş. Ayrıca cuma namazı için camiye giden Bangladeş kriket milli takımının da saldırı sırasında olay yerinde olduğu bildiriliyor. O da bilinmiyor ne olduğu. Takımın kondisyon antrenörü de otobüstelerdi ve saldırı başladığında araç yanaşmaya çalışıyordu. Sarılmış durumdalar ama iyiler demiş. Yetkililer binlerce çocuğun iklim değişikliğine karşı eylem yaptığı katedral meydanını da boşaltmışlar. Yani çifte darbe yani. Evet. Ondan sonra Başbakan Jacinda Ardern de olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi demiş. Ancak size şunu söyleyebilirim, bu Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olacak demiş. Müslümanlar Yeni Zelanda nüfusunun %1'inden biraz fazlası, o kadar 2013 nüfus sayımına göre. Bu arada bir başka şey de Sandy Hook katliamı gerçekleşmişti. AR-15 türü bir saldırı tüfeğiyle hatırlanacağı üzerine Connecticut eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ta 2012'de olmuştu. 27 kişinin öldürüldüğü bir katliamda yakınlarını kaybedenlerin Amerikan silah üreticisi Remington şirketine de dava açabileceğini hükmetmişler. Bu önemli bir gelişme. En azından bu karanlık ve korkunç haberlerin arasından bir tane ruhu birazcık iyileştirebilecek, yara bandı gibi olacak bir şey. Bundan sonra bir de Brexit ile ilgili haber var. Brexit anlaşmasını reddeden, yani Amerika bir şeyin Avrupa Birliği'nden, Birleşik Krallık'ın çıkmasını, anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkan parlamento kritik son önergeyi de 202'ye karşı 413 oyla kabul etti. Mevcut koşullarda Haziran'a kaldı. Brexit'in ertelenmesi için Avrupa Birliği üyesi diğer 27 ülkenin tümünün onayı gerekiyor. Corbyn de, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de alternatif plan üzerinde Avrupa Birliği ile anlaşma sağlanabilir demiş. Avrupa Komisyonu'nda Brexit otomatik olarak ertelenmeyecek demiş. Başbakanlık sözcüsü de, yani başbakanlık iyice tehlikede Theresa May'in, ama direniyor kalmakta, seçilmemiş bir başbakan olarak devam ediyor hayatına. Şu an yapmak istediğimiz şey sadece kısa dönemli teknik bir erteleme talebinde bulunmak diyor. 4 farklı önergede onaylanmış, ne olacağı belli değil şimdi Britanya'nın durumu. Bir tatsız haber de şu, iklimle ve çevreyle ilgili birkaç haberimiz var. Brezilya yeni madenler ve enerji bakanı Amiral Bento Albuquerque açıklamasına göre yerli topraklarını, Amazon'da dahil yerlilerin yaşadığı toprakları madenciliğe açacakmış. Evet. Ama yerlilere sormamışlar. Enteresan. Genelde değil mi? Genelde sormuyorlar zaten. Ama anayasaya aykırı, yerlilere sorulması şart. Evet. Yerlilerle anlaşma yapılması şart diyor. Anayasayı da çiğneyen bir şey var. Çok feci bir haber ama direneceklerdir Brezilya'daki hem yerliler hem de diğer insanlar, direneceklerdir diye düşünüyorum. Bir başka kötü haber de Patagonya'dan kopan bir buzdağı, hatta buzdağları diyelim, iki büyük buz kütlesi kopmuş Şili Patagonya'sından, Latin Amerika'dan, Güney Amerika'dan. Bilim insanları sıcaklıkların ortalamanın üzerinde artmasıyla bağlantılı olduğunu söylemişler. Fevkalade endişe verici bulmuşlar. Kırılma sayısı da artıyor diyorlar. Büyük buz kütlesinin doğu tarafında yaşanan kırılma sayısı arttı ve durumu ölçmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var demişler. Grey Glacier diye bir şey de patlamış. Bir başka haberde Birleşmiş Milletler raporu Arktik bölgede, yani Kuzey Kutup bölgesinde artık sıcaklıklar kalmış durumda deniyor. Yani locked in deniyor, kilitlenmiş durumda. Bu küresel deniz seviyelerinin yükselmesini feci bir hale getirecek. Ve işte dün de kısaca değinmiştik ama şimdi de daha ayrıntıları gelmeye başladı. Benim bu 22 yılda gördüğüm en kötü haberlerden bir, evet, tanesi olduğunu söyleyebilirim. 3 ila 5 derece yükselmesine yol açacak. Endüstri çağı öncesine göre, yani 150 yıl öncesine göre ki ısınmayı artıracak dünyada. Ve bunu 2050'de yani 30 yıl içinde 3 ila 5 derece artacak. Yaşam olmayacak yani 2050'den sonra. çok zor olacak. 2080'de de 9 dereceye kadar çıkabileceğini söylemiş. Bundan daha kötüsü zaten isteseniz de olmaz. Bu haberlere bakacağız. Yani çok Birleşmiş Milletler gibi son derece ciddi bir yerden geliyor. Çocukların niye bu kadar endişeyle sokaklara döküldüğünü anlamak da bir türlü bunları anlamak istemeyen büyüklerin, özellikle de siyasetçilerin ortasını koyuyor. Yani Birleşmiş Milletler şu anda derhal ve acil eyleme geçilsin diyor. Koskoca Birleşmiş Milletler söylüyor. Yoksa 50 yıl içinde, yani 30 yıl içinde hayat mayat kalmayabilir deniyor. Ve çok çok ciddi bir şey. Evet, böyle. Ama iyi tarafından bakmamız gerekiyor. Olaylar gelişiyor ve biraz önce de söylediğimiz gibi 123 ülkesinde dünyanın şu anda 2005 eylem var. En doğudan başlayarak gidiyor. Evet, burada şey hatırlatması yapabiliriz. Dün duyurmuştuk, bugün tekrar söyleyelim. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde, eğer yurt dışında yaşıyorlarsa bizlere içinde bulundukları şehrin ya da kasabanın etkinliklerini bir ses kaydıyla beraber gönderebilirler Açık Radyo'nun internet sitesine ya da sosyal medyada ulaşarak bana. Bunlardan bir tanesinin ilk kaydını istiyorsanız örnek olarak gönderelim. Ardından dünyanın en doğusundan bu örneği dinletelim. Ardından Türkiye'nin en doğusuna bağlanalım. Ve çocukların şu anda bugün neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını anlatmaya başlayalım. Şu an ilk önce Yeni Zelanda'ya bir bağlanalım. Evet, ve çok da acayip bir durum var Yeni Zelanda'da. Çünkü müthiş, beklenenin çok üstünde bir kalabalıkla, göreceğiniz gibi insanın gözlerini dolduracak kadar önemli şeylerin olduğu, öğrencilerin şiir falan okuduğu bir durum var. Fakat maalesef boşaltıldı mesela. Evet, olabiliyor böyle durumlarda. Böyle cinayetten dolayı da. Seyhun Öğüt'ün ilk önce gözlemlerini dinleyelim. Ondan sonra Iğdır'a bağlanalım. Sonra yayınımıza devam edelim. İlk önce Seyhun Hanım'ın Yeni Zelanda'daki Auckland'daki greve, öğrencilerin protestosuna dair izlenimlerini dinleyelim. Bugün dünya çapında 8-18 yaş grubu öğrencilerin yapacağı iklim değişikliği protestosunun ilkini Auckland, Yeni Zelanda'da gözlemleme şansım oldu. Ülke çapında 30 farklı lokasyonda protestolar var. Ancak en büyüğü büyük şehir olan Auckland'da. Facebook'ta 5000'in üzerinde katılım olacağı gözüküyordu. Ancak sayı bundan çok daha fazlaydı. Ofisim protestonun yapılacağı meydana çok yakın. Saat 12'de çıktıktan sonra cadde üzerinde kafelerde pek çok genç gördüm. Sanki okula haylazlığına kırıyorlar bakış açısını onaylarcasına. Ancak meydana vardığımda anladım ki yer kalmamış. Meydan dolup taşmış, her yaştan pek çok çocuk ve genç ellerinde pankartlarla sahnedeki gençlerin konuşmalarını dinliyordu. Kartlarda klasik "başka bir dünya yok, there's no planet", "gelecek istiyoruz, we want a future" gibi sloganların yanı sıra yaratıcı olanlar da vardı. "We need thinkers, not deniers." Yani düşünenler istiyoruz, inkar edenler değil. Ya da "if you were smart, we'd be in class." Yani siz akıllı olsaydınız, ebeveynlerine yönelerek, biz sınıfta olurduk. "I'm studying for a future that's being destroyed." Yok olan bir gelecek için ders çalışıyorum gibi yaratıcı pankartlar da vardı. Benim en beğendiğim ise "system change, not climate change" olan oldu. Yani sistem değişmeli, iklim değişikliği değil. Kayıt almak için sahneye yanaşınca takım elbiseli ve gençlerle konuşan birini gördüm. Belki de önemli biriydi. Yanaşıp sorduğumda Auckland valisi olduğunu söyledi. Ve şanslıyım ki Açık Radyo için kısa bir röportaj vermeyi kabul etti. Ben Seyhun Öğüt. 3 senedir Auckland'da yaşıyorum. Umarım bu gözlemlerim Türkiye'de bugün sokağa çıkacak olan gençlerimize de ilham verir. Açık Radyo'ya bana bu imkanı verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi günler. Seyhun Hanım'dan çok teşekkür ederiz ona. Son derece esaslı bir dünyadaki ilk eylemi bize burada Açık Radyo'dan, Açık Radyo mikrofonlarından duyurma fırsatı verdi. Bugün bütün dünyada, yani benim tahminime göre 100 binleri aşacak. Yani 100 bin bekleniyordu ama belki de 400 bin kişi de olabilir. Ve bunun ilk eylemi bütün o cinayetlere vesaire rağmen Yeni Zelanda'dan başladı. Seyhun, evet, Hanım'ın yaptığı öğrencilerin sloganlarından, sahnede okunan şiirlerden ve Auckland valisiyle yaptığı son derece kısa ama son derece çarpıcı mülakattan da birazdan bahsedeceğiz. Ama şimdi... Birazdan bahsedeceğiz. Hatta Japonya'ya da bağlanmaya çalışacağız. Japonya'da da neler olduğunu bir şekilde dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Başladığından itibaren takip edeceğiz yani bu etkinlikleri. Ama şimdi Türkiye'nin en doğusuna gidelim. Orada henüz etkinlikler başlamadı ama Türkiye'nin en doğusunda da bu etkinlikler var. Iğdır'dan İkra Nur'a bağlanıyoruz şimdi. Alo? Alo? Alo, merhaba. Merhaba İkra, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok. Seni duyunca daha da iyi hissettik kendimizi şimdi. Kaç yaşındasın? Ben 3 ay sonra 18 olacağım. Hala 17'yim. Hı hı. Ne yapıyorsun orada? Türkiye'nin en doğusunda bu eylem oluyor, öyle mi? Bize biraz anlat. Aslında eylemden çok öğrencilerin bir araya gelip mitap diyebileceğimiz bir etkinlik tarzında. Çünkü Iğdır'da hem seçimlerden dolayı biraz durumlar karışık hem de çok fazla kişi değiliz açıkçası. 10-15 kişi olabileceğimizi tahmin ediyorum. Biz daha çok pankartlar hazırlayıp okuldan belediye meydana yürüyüp orada insanları biraz bilgilendirmek, biraz farkındalık yaratmak gibi düşündük bu etkinliği. Yani çok sesli bir etkinlik olmayacak. Vallahi bize kadar buradan ulaşıyor. Senin, bizim mikrofonlarımız aracılığıyla da işte Türkiye'den bulunan birkaç yüz binde dinleyicimiz var yani. Evet. Oraya ulaşıyor yani. Çok teşekkür ederim. Ulaştığınız için, bağlandığınız için gerçekten çok mutluyum dün akşamdan beri. Pankartlarda neler olacak? Pankartlarda bir 10-13 tane pankart hazırladık. Birkaç tanesini söylesene. Bunlardan 3-4 tane İngilizce var. İşte Stop Denying the Earth is Dying. İşte dünya resmiyle birlikte We Are With Her yazısı. Daha sonra yani o tarz şeyler. I Want You to Panic gibi Greta'nın kullandığı cümle. Böyle 3-4 tane var. Diğerleri Türkçe. Türkçe olanlardan da şöyle bakıyorum. İklim değişikliğinden en çok bizim jenerasyonumuz etkilenecek. İşte 1,5 derecenin altında kalalım. Plastik kullanmaktan vazgeçin gibi şeyler yazıyor. Evet, bu İngilizcesi de kafiyeli olmuş. Stop denying the world is dying. Son derece hoş evet. Olmuş yani. Dünyanın öldüğünü inkardan vazgeçin. Bütün pankartlarda var. Evet. Var, çok hoş yani. Şeyi sormak istiyorum. Greta'dan nasıl haberdar oldun? Sanırım Eylül ayının ortalarıydı, okullar açılmamıştı. Hı-hı. Daha. Ve bir dünyaca ünlü bir gazetenin haberinde gördüm Greta'yı. Ben de bu konularda biraz hassasım ve İskandinav ülkelerine de çok merakım var. O yüzden böyle bir habere ulaşmam çok zor olmadı. Onu gördüm, daha sonra hareketin büyüdüğünü gözlemledim. Haftalardır bakıyorum ve imreniyorum açıkçası. Keşke Türkiye'de biz de yapabilsek diye. Yapamayacağımı düşünüyordum ama yaklaşık bir hafta önce bir arkadaşımla birbirimizi cesaretlendirdik ve şu an buradayım bugün. Bakalım neler olacak. Çok güzel. Evet, Greta Thunberg'de de Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş, evet, duymuşsundur eminim. Evet, dünkü haberdi. Evet. Hemen kendisi de bundan onur duydum, iyi olur demiş, cevabını da evet. Vermiş. Yani Norveçlilerin, Norveç veriyor Barış Ödülü'nü tabii. Evet, ve onların vermesi gerekçeleri de Norveç parlamenterlerinden bir gruptan bir sözcünün söylediği de şey olmuş yani. Zaten iklim değişikliği her şey, iklim krizi bütün savaşlara yol açıyor demiş. Onun için de en doğalı bununla uğraşanların barış ödülü alması. Evet, aynı zamanda İkra'nın İstanbul'daki arkadaşlarına da bir mesajı var. Onu da Bebek Parkı'nda ben Rüya'dan, bizim dinleyicimiz Rüya'yı Güneş. Rüya'yı Güneş'ten rica edeceğim. Onu da arkadaştan, İstanbul'daki arkadaşlarına dile getirecektir Rüya. İkra, çok teşekkür ederiz Iğdır'dan bu bilgiler için. Kaçta başlıyor bu sizin eylem? Biz okul çıkışında 15.30 ile 17.00 arası düşündük. Güzel saat. Evet, ondan sonra da bilgilerini tekrar bize de iletirsen daha sonraki tabii günlerde ki elbette bunları konuşup dinleyicilerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bol bol fotoğraf çekin. Bir şeye ihtiyacınız tamam. Olursa da buradayız. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Videoda gönderebilirsiniz. İkra Nur, çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet, İkra Nur'la görüştük Iğdır'dan ve bugün 15.30'da başlıyorlar. Evet, galiba. 15.30'da başlıyorlar, 17'ye kadar devam edeceklermiş. Arkadaşlarıyla, 15 arkadaşıyla beraber, 10-15 arkadaşıyla beraber kısa bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Ardından insanları iklim değişikliği konusunda bilgilendirme çalışması yapacaklarmış. Evet, bekleyenin çok ötesinde bir destek bulduğunu da söylüyor. Hem Iğdır'da hem de etraftan, yani Türkiye'nin dört bir tarafından da bildiğim kadarıyla toplamda 12 eylem görünüyor harita üzerinde. Evet. Fridays for Future'da. Bayağı heyecan verici durumlar oluyor. Şimdi devam edeceğiz. Bir ara verelim yalnız. Açık Gazete. Evet, bir İsrail'den bir şarkıyla devam etti Açık Gazete programı. Saat 8.39 ve Leylum neydi? Yok, Shalom Aleichem, Yeshiva Darchei Torah korosundan dinlediğimiz bir şarkıydı. Bu sıralarda çocukların bütün dünyadaki ayağa kalkmasıyla ilgili çok ilgiliyiz. Ve hakikaten inanılmaz bilgiler, haberler ve sesler geliyor. Şimdi bunun da Türkiye'deki yankılarından bir tanesini galiba aldığımız en genç konuk Mavi aramızda. Bir rekor kırıyoruz şu anda. Bir rekor kırıyoruz. Sayende. Merhaba Mavi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Kaç yaşındasın sen? 5. Valla 5 yaşında. 5,5 da diyebiliriz. İyi bari. O önemli çünkü. Evet. Önemli. Rüya için de aynı şekilde önemliydi. Evet. Buçuklar önemli. Rüya. Ay Güneş'e de ilk konuştuğumuzda sen 9 yaşında mısın dedim. Hayır, 8,5 demişti. Ama Mavi en küçük konuğumuz oluyor. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Siz de kendinizi tanıtır mısınız? Ben Mavi'nin babası Kadir Doğruer. Mavi 5 yaşında, 5 yıldır onunla farklı şeyler yaşıyoruz. En önemlisi de giderek algısı değişiyor ve bir şekilde yaşadığı hayatı izlemeye, oradaki değişiklikleri fark etmeye başlıyor gibi geliyor bize. Çizmek derseniz öyle çizmeye meraklı bir çocuk değil. Ama bunu çizmeye çalıştı. Öyle mi? Ve çizmeye başlarken o yanındaydım. Şöyle yaptı. Bir iki çizgi çizdi. Ardından ben boya istiyorum dedi. Ve bir anda bir kağıdı boyadı ve dedi ki bitti. Ardından sordum neyi çizdin? Dünya çürüyor. Hava kirliliğini çizdim dedi. Kendisine de sordum. Gönderdim. Nasıl bir çizim yaptın iklimin resmi için? Tam olarak böyle çok koyu renkler kullandım. Hı hı. Açık renkleri koyuya dönüştürmenin bir tane yolunu buldum. Öyle yaptım. Neyi anlatmak istedin resminde? Hava kirliliği. Hava kirliliği. Hava kirliliğinin nasıl olduğunu biliyorsun galiba. Evet. Güzel. Evet, bu resim bizim elimizde de var. İnternet var, sitemizde internet de var. İnternet sitemizde de var. Onu açıkradyo.com'dan görmek mümkün. İnternet sitesi. Evet. Hava kirliliğini peki dışarı çıktığın zaman hissediyor musun Mavi? Çok hissetmiyorum ama bazen böyle hissediyorum. Ama öyle hissediyorum, hissetmiyorum. Bazen hissediyorum, bazen hissetmiyorum. Anladım. Anladım. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Gayet iyi. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Aynen öyle oluyor zaten. Bazen çok kötü kokuyor mesela. O zaman zaten kirli hava var demektir diye evet. Düşünüyorum. Açık radyo dinliyor musun? Radyo dinliyor musun? Ben radyo dinliyorum. Eskiden daha çok dinliyordum. Artık azalttım ve hep bu radyoyu dinlemeye başladım. Ben de azaltmak istiyorum aynı zamanda. Senden öğreneceğim çok fazla şey var. Evet. Peki Greta Thunberg'in ismini duydun mu? Greta'yı bana babam öğretti. Hı-hı. Ben bilmiyordum. Sonra bir şekilde gelmek istedim ben buraya. Anladım. Hoş geldin tekrardan o zaman diye. Bak burada resmi var Greta'nın. Biz Mavi ile küçük bir video yaptık. Öyle mi? O videoda hem kendisinin bir ufacık bir şarkısı var. De Greta'yı kullandık. Neden video yaptık? Çevremde o videoyu gösterebilmek için. Ben hekimim. Bugün hastanede göstereceğim. Akşam bir toplantıdayım, orada göstereceğim. Anlatmaya çalışacağım. Bilmiyorum bir şekilde yansıtmaya çalışacağım. Ama Mavi ile birlikteyiz. Evet harika bu. Yani Greta Thunberg'in de bunca zamandır işte iyi kötü takip etmeye çalışıyoruz. Büyük bir hayranlıkla ona. Hatta bazı arkadaşlarım Ömer bir 15 yaşında İsveçli kıza aşık oldu filan diye dalga geçiyorlar. Aşık olmamak mümkün değil. Mümkün değil evet. Ve Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi de son derece doğru. Efendim? Yeni bir haber. Yeni, dünkü haber. Greta da her zamanki doğru sözlülüğü ve şeyini netliğiyle çok onur duydum ve tabii ki iyi olur filan demiş. Yani siyah beyaz gördüğü için her şeyimi net. Evet. Ve çok yerinde çünkü Norveç parlamentosta şey demiş yani iklim değişikliği zaten bütün dünyada savaşlara da yol açıyor. İnsanlar birbirini kırıyor. Bunu önlemek için büyük bir gayret veren 15-16 yaşında bir kıza barış ödülü verilecek diye umuyoruz yani. Daha önce de çok değerli insanlara verilmişti ama bu çok heyecan verici bir şey yani. Sizin radyo dinleme alışkanlığınızdan galiba edindi. Evet Mavi'de ben bu haberleri. Açık radyo olalı beri neredeyse dinliyorum. Desteklemeye de çalışıyorum. Ve benimle birlikte olduğu zaman açık radyo dinlemek zorunda kalıyordu. Hı. Şimdi yavaş yavaş sevmeye de başladı. Maruz kalıyor. Yavaş yavaş azaltıyormuş ama. Diğerlerini azaltıyor. Pardon. Bizi azaltmıyor. Pardon ben açık radyo azaltıyorsun diye evet, şey yanlış anladım. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama bu noktada şunu da demek gerekiyor. Yani dünyadaki öğrenciler bir şekilde talep ediyorlar iklim değişikliğiyle alakalı müfredatın okullara girmesini ve okullarda bunun öğretilmesini. Evet. Çünkü bir yerden görüyorlar, biliyorlar bu konuyu. Medya organlarında oldukça sık rastlanıyor. Dışarıdaki etkinliklerde bu konu anlatılıyor. Ama Türkiye'de bu durum çok fazla görülebilecek bir durum değil. Bunu yapmaya çalışan, anlatmaya çalışan birkaç kurumdan birisiyiz. Neredeyse her gün bunu anlatmaya çalışıyoruz. Belki de tek, bilmiyorum. Evet, bu noktada işte aileleri en fazla pay düşüyor. Çünkü çocuklarıyla iletişim kanallarını doğrudan kendileri kuruyorlar. Evet. Çocuklar her sabah dinleyemiyor Açık Radyo'yu ve Açık Gazete'yi diğer programlarında. Ama bir şekilde iletişim halinde olunduğu zaman ebeveynlere çok büyük bir pay düşüyor. İklim değişikliği konusunda genç insanları bilgilendirmede. Görevimiz olduğunu düşünüyorum. Evet, yani bizler onların geleceklerini çalamayız. Buna hakkımız yok. Evet, yani geleceği çalmak deyince biraz önce de stüdyoya girmeden konuşuyorduk. Michael Ende'nin ta 1973 yılında yazmış olduğu Momo diye bir kitap var. Arada bir sözünü etmeye çalışıyorum. Leman Çalışkan çevirmiş Almanca'dan, Pegasus yayınlarında, önce başka bir yayın evindeydi. Orada da zaman hırsızları zamanı çalıyorlar insanlardan. Onların hepsini birer tüketici yapıyorlar. Evet. O da Momo adlı bir kız çocuğu da tıpkı Greta'ya benziyor. Aslında Mavi'nin de biraz ilerideki haline çok benziyor. Evet. Ciddi bir direniş gösteriyorlar. Hatta pankartlar açıyorlar filan. Böyle bir durumun içindeyiz. Yani çok berbat raporlar geliyor çünkü. Evet. Yani hakikaten artık Birleşmiş Milletler gibi çok ciddi yerlerden raporlar geliyor. Ve buna karşı ancak çocuklar ayakta. Bugün işte Bebek Parkı'nda da 12 ile 2 arasında bir etkinlik olacak. Etkinlik olacak. Mavi ile birlikte orada olacağız. Küçük bir pankart da hazırlamaya çalışacağız. Evet. Mavi, son olarak çocuklara bir mesajın var mı radyodan? Ben mesajım var ama çok kötü bir tane şeyim var. Durumum. Taraftar toplayamadım. Toplayamadın mı? Tek başına mı geliyorsun? Evet. Olsun. Oradaki arkadaşlarına tanışırsın. Orada bir sürü taraftar var zaten. Yani senin bu kadar bir sıkıntı duyulacak bir durumun yok yani taraftar. Ne? Orada göreceğiz işte taraftarları. Oradaki arkadaşları eşlik etmedi. Eşlik etmemiş. Mühim değil. Mühim değil. Hiç olur, önemli orada değil. Arkadaşların var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde arkadaşlarım var. Dünyanın genelinde çok fazla arkadaşım var. Onlarla tanışırsın sen de. Dünyadaki yani başka ülkelerdeki arkadaşlarım yok ama Türkiye'de çok fazla var. Öyle mi? Evet. İleride onlar da olur o zaman. Çok hoş olacak yani ve böyle bugün işte hem Bebek'te Türkiye'nin 12 yerinde yanılmıyorsam kayda geçmiş insanlar, çocuklar ayakta yani. Büyük çoğunluğu çocuklar. Büyükler de onlara, öğretmenleri de dahil, anneleri, babaları, ablaları dahil olarak. Sen tek başına mı geliyorsun? Tek başıma. Babamla geliyorum. İşte taraftarım yok arkadaşlarımdan ama işte tek başıma buraya gelmedim. Güzel. Orada biz de orada olacağız. Tanışırız herkesle. Buraya sen mi gelmek istedin? Evet. Harika. Hoş geldin. Harika, hoş geldin. Her zaman gelebilirsin, bekliyoruz. Hemen mikrofonu sana uzatırız. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi kısa bir ara verdikten sonra başka bir genç dostumuzla beraber bir program gerçekleştireceğiz. Açık Gazete. Yeah, we're happy that we do this interview with you. Can you tell us why did you start this action, this school strike? And what was your main message? Yes, I started it because I... Bu okul grevi eylemine neden başladığını anlatabilir misin diye soruyor Açık Radyo adına Ümit Şahin. Mesajın neydi? O da diyor ki, bu eyleme başladım çünkü kimse hiçbir şey yapmıyordu. Varoluşsal bir krizle karşı karşıyaydık ama hiçbir şey olmuyordu. O zaman ben bir şeyler yapmak zorundayım diye düşündüm. Çünkü yapabileceğim şey neyse onu yapmak benim ahlaki sorumluluğum. Büyüdüğüm zaman geriye bakıp harekete geçmedim demek istemiyorum diyor. Ve sesimizin duyulur olmasını sağlamamız, değişim sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü tehlikede olan bizim geleceğimiz diyor Greta Thunberg Katowice'de. Açık Radyo podcast kanallarına abone olun. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyin. Bilgi için acikradyo.com. Açık Radyo'yu Instagram ve Twitter'da @acikradyo, Facebook'ta facebook.com/acikradyo adresinden takip edebilirsiniz. Çocuk usul. Açık Radyo'yu internetten dinlemek için acikradyo.com.tr. Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Açık Radyo'yu Instagram ve Twitter'da @acikradyo, Facebook'ta facebook.com/acikradyo adresinden takip edebilirsiniz. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Açık Gazete. Açık Radyo Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Çocukların günü aslında bugün, her zaman çocukların günü olması gerekirken pek ikinci planda, hatta üçüncü plana itilmişler ve hiç söz hakkı da tanınmıyor kendilerine. O yüzden de bütün dünyada ayağa kalkmış vaziyetteler. Dünyanın öbür ucundan bu ucuna kadar binlerce, hatta on binlerce, hatta yüz binlerce çocuğun iklim değişikliğini artık politikacıların ciddiye alıp bu işi önlemesi için yaptıkları, bayağı ayağa kalktıkları bir durum var. Türkiye'den de 12 eylemden bahsediliyor. Şimdi bir konuğumuz daha var. Merhaba Deniz, hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin Deniz. Deniz Çevikus. Evet. Kaç yaşındasın? 11. 11 yaşında. Maşallah, ne kadar güzel. Okulunu da söyle bari istersen. İstek Kemal Atatürk Okulu'nda okuyorum. Evet. Aynı zamanda Açık Radyo dinleyicisiymiş gibi bakıyorsun. Evet, annem dinliyordu aslında. Ben de ona ortak almaya başladım bir süre sonra. Evet, Greta'dan bu şekilde mi haberdar oldun diye kilit soruyu sorayım sana. Evet. Nasıl etkilendin? Ne hissediyorsun bu çağrı yaptıktan sonra? Greta, neler düşündün? Ondan bir bahset bize. Sonra hemen bir Yeni Zelanda'daki çocuklara bağlanırım. Onların sesini duyalım, sonra konuşmamıza devam edelim. Greta'yı öğrendiğimde ben biraz internetten araştırma yaptım küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili. Daha sonrasında sosyal medyada bazı fotoğraflar gördüm. Ben hayvansever bir insanım. O yüzden hayvanların öyle üzücü duruma düştüğünü görünce biraz o etkili oldu. Sonra da devamı geldi zaten. Evet. Evet. Bugün de gelecek misin Bebek Parkı'na? Evet, geliyorum. Hatta posterlerim ve pankartlarım da hazır. Muhteşem. Deminki şeyden, konuşmadan arta kalan bir şeyi de, bir pankartı söyleyeyim. Biz fosil değiliz diye bir pankart koymuştu. Çok yaratıcı. Mavi. Maviden. Hı. Evet. Biz fosil değiliz. Yani bütün mesele fosil olmamakta zaten, değil mi? Evet. Şimdi isterseniz bir Yeni Zelanda'ya bağlanalım. Dünyanın en doğusundaki bölgelerden bir tanesine. Ardından Deniz'le konuşmamıza devam edelim. Evet, Yeni Zelanda, çünkü ilk eylemin sesini bize bir dinleyici arkadaşımız iletti. Yani son derece beklenenin çok çok üstünde çocuk. Böyle cıvıl cıvıl, bir kulak verelim. Sen de takabilirsin kulaklığını ve duyabilirsin istersen. Hi. Can you tell me your names and ages, please? My name's William and I'm 10. My name's Claire and I'm 7. Okay, and can you also tell me why you are here today? Because we would like a better future, so we're asking people to stop the climate change. Thank you. Thank you very much. And what does your sign say? My one says there is no planet B. Yes, there isn't indeed. Thank you. Thank you for protecting our... Evet, bu işte Yeni Zelanda'dan gelen biri 10, biri 7 yaşında iki çocukla yapılmış konuşmaydı. Ve başka gezegen yok, B gezegeni yok pankartı da asmışlar. 7 yaşında ama oradalardı. Evet, orada etkinlikler başladı saat farkından dolayı. Çok kalabalıktı, olduğu sesleri de geliyordu. Valla heyecan verici bir durum yani. Okuldaki arkadaşlarının haberi var mı iklim değişikliğinden yaşanmakta olan iklim krizinden ve Greta'dan? Ben okuldaki arkadaşlarıma kendim anlattım. Onlar da ilgilendiler ama bugün bebek parkına gelemeyecekler ne yazık ki. Hı hı. Okulda olacaklar onun yerine. Ama ben onlara anlattım yani nasıl bir şey olduğunu biliyorlar. Evet, yani bir de şu bu etkinliklerin şöyle bir tarafı da var, bir seferlik değil yani sürekli devam ediyor. Zannedersem bir sonraki de Mayıs ayında gerçekleşecekmiş, onun haberi de geldi. Yani bu etkinliğe gelemeyecek olan öğrenciler Mayıs ayındaki etkinliğe aynı şekilde katılabilirler ama bu etkinliğe katılan öğrencilerin biraz onlara ne olduğunu anlatmaları gerekiyor okuldaki arkadaşlarına ve sınıftaki diğer arkadaşlarına. Ve bu şekilde kalabalık olarak bu iklim krizinin önüne geçme konusunda büyükleri harekete geçirmek gerçekleşebilir. Çünkü genel olarak talep bu. Benim konuştuğum bütün çocuklar aynı şeyi söylüyorlar. Sen bu yaşanmakta olan iklim krizini hissedebiliyor musun? Görüyor musun? Dışarı çıktığında, haberlere baktığında mesela. Dışarı çıktığımda çoğu yerde metrodan çıktığımızda mesela çoğunlukla oluyor. Havanın kirli olduğunu hissediyorum nefes alırken. Sürekli havada bir tane kötü koku oluyor yani. Evet. Hep yaşlılar söyler genelde böyle eskiden havalar böyle değildi diye. Havaların gerçekten böyle olmadığını düşünüyor musun? Mesela bu aşırı yağan dolular ya da çok sıcak geçen yazlar. Yazların gerçekten sıcak geçtiğini hissediyor musun sen? Yoksa senin için normal bir şey mi artık bu? Eskiden yani... Ben daha küçükken bu kadar değildi gibi geliyor bana. Sanki son yıllarda biraz daha ilerledi. Yani eskiden sanki daha normal gidiyordu ama artık yani mesela bir gün güneş açıyor, ertesi gün yağmur yağıyor, sonra kar yağıyor falan. Seller de var. Bunlar kar bazı yağıyor ama yani işte Atlas'ta şey diyor, dinle büyük adam demiş. Wilhelm Reich'ın ünlü bir kitabı var, Dinle Küçük Adam diye, ve her şey, felsefe kitabı. O, büyük adam dediği de işte büyükler, bir türlü siyasetçiler bu karar alamıyorlar. Dinle büyük adam, iklim krizi sizin eseriniz, iklim grevi ise bizim işimiz diyor. O yüzden de çıkıyor. Yani Greta devam ediyor mesela. Yani yalnız bugün çok eğleniyor tabii. Büyük bir kalabalık olacak. Onun kendisini de bir şekilde eseri gibi görüyor. Ama Greta'nın ana kararı hem başladığı gibi İsveç parlamentosunun önünde, taşların önünde oturuyordu. Tek başına başladı. Şimdi dünyanın en meşhur insanlarından biri oldu ve en büyük hareketine yol açtı. İstemeden, beklemiyordu belki de zaten. Hatta hiç beklemiyordu. Farkına bile varmadan dünya çapında bir hareket başlattı. Ama aynı zamanda İsveç ülkesi, kendi ülkesinin parlamentosu eğer bu konuda çok ciddi tedbirler almazsa sonuna kadar ya, her cuma orada devam ediyor mesela. Ve edeceğim diyor. Son kaç yaşına gelirse gelsin. Bir yandan matematik derslerine çalışıyor, bir yandan onları yapıyor. Senin devam etme fikrin var mı? Evet, ben bundan sonra yani bu etkinlikten sonra kendi okulumdan başlayarak benim yani İstek Vakfı'nın başka okullarından devam ederek öncelikle duyurular yapmayı planlıyorum iklim değişikliğiyle ve küresel ısınmayla ilgili. Evet, galiba böyle her öğrenci bir çıkmaya başladığı zaman onlara katılan diğer öğrenciler de olacak. Greta'nın hikayesi de bu şekilde başlamıştı. Tek bir öğrenci İsveç'ten ortaya çıkmıştı. Şimdi Türkiye'den, Iğdır'dan mesela... aynı zamanda Japonya'dan, Yeni Zelanda'dan, dünyanın dört bir tarafından, Çin'den, Çıralı'dan, Ayvalık'tan Ege var, Edman. Her mesela taraftan. 12'de bugün Ege Edman'da başlıyor. Her taraftan öğrenciler çıkıyor ve Greta'nın söylediklerini, destek verdiklerini açıklıyorlar ve kendi geleceklerini talep ediyorlar. Sen de aynı şekilde bir öğrenci olarak kendi okulunda başladıktan sonra aynen Greta'nın nasıl tek başına başlarsa, başladığı gibi başka öğrenciler çıktıysa muhtemelen senin okulunda da, senin okulun etrafında da, diğer taraflarda da senin aynı fikirde olan öğrenciler ortaya çıkacaktır, cesaret edeceklerdir. Ama bu kararından ötürü seni ayrı bir şekilde kutluyorum. Ben de kutluyorum ayrıca. Yani sınıf arkadaşlarından başka yok, öyle mi şimdilik? Evet. Greta'nın da öyleymiş. Yani kendisiyle yapılmış bir mülakatı çevirdik. Bugün yayınlıyoruz zaten. İstersen bir video da hazırlamıştın. O videodaki çağrıyı da dinleyelim. Ondan sonra kısa bir ara verip sesin öneriyle konuşalım. Bu konuları konuşacağız gene. Merhaba, ben Deniz Şirkus. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İklim değişikliğinin gerekli önlemler alınmadığı takdirde 12 yıl içerisinde hayatımızı büyük ölçüde etkileyeceğini zaten biliyordum. Ancak bu konuda bir şeyler yapabilecek bireylerden birinin de ben olduğumu Greta Thunberg sayesinde fark ettim. İşte bu konu üzerine yarın Bebek Parkı'nda saat 12 ile 2 arasında yapılacak protestoda Abbas Sarrafoğlu'nun yanında yer almaya karar verdim. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler Deniz, yayınımıza da geldiğin için. Deniz harika, yani şey diyor, dört gözle bekliyorum demiş Greta. Bu cuma eylemini, ertesi günkü resimlerini de öyle dört gözle bekliyorum. Bayağı eğlenceli olacak diyor herhalde. Sen de seyredersin. Yani müthiş fotoğraflar geleceğinden eminim, sesler de geliyor. Çok teşekkürler Deniz Çevikus bizimle olduğun için. Bebek'te görüşürüz parkta. Evet. Her zaman da burası Açık Radyo, her zaman bekleriz seni. Tamam. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim şimdi daha iyi geliyor herhalde. Evet, evet. Daha yakından iyi. Yüz yüze. Çok iyi oldu. Yani yüzde tam çocukların da ayağa kalktığı ve yani bana sorarsam bir devrim niteliğinde bir kalkışma var. Hakikaten de öyle. Yani burada bugün oluyor olmak benim için çok özel her şeyden önce. Çünkü Açık Radyo hakikaten Türkiye'de bu işi piri ve durumunda. Öyle yani, şimdi hakkını vermek lazım. Biraz içeriden biraz dışarıdan biri olarak bu konuda hakkınızı vereyim. Evet. Tamam mı? Neşeli ve sinirli çocukların etkinlikleri olarak da nitelendirebiliriz bunu. Dinleyicilerimiz de arayıp soruyorlar bulundukları bölgede bu etkinlikler var mı diye. Fridaysforfuture.org sitesinde bunu takip edebilirler. Evet. Mesela Muğla'da bu konuyla alakalı Fethiye'de düzenlenen bir etkinlikten bahsediliyor. Datça'da düzenlenen bir etkinlikten bahsediliyor. Eğer etkinlik yoksa etrafınızda, siz kendi etkinliğinizi düzenleyebilirsiniz. Çekeceğiniz fotoğraflarla beraber dünya üzerindeki diğer çocuklara da destek mesajlarınızı iletebilirsiniz. Kendi etkinliğinizi kendiniz yapabilirsiniz, bir kişi bile olsanız. Evet, yani ta Yeni Zelanda'dan başladık sabahleyin, bir de kötü haber vardı maalesef. Evet. Yani ama ve oradaki çocukların mesela eyleminin yapılmasını engellemiş camiye basarak. Daha ne kadar insanın da hayatını kaybettiği bilinmiyor cuma namazı sırasında, ama gene de son derece umut verici ve enerji verici mülakatlar da yaptı bir dinleyicimiz, dostumuz çocuklarla ilgili. Onlara da belki kulak verme fırsatı birazdan bulabiliriz, ama şimdi bir de Japonya'yı hazırlıyor şimdi işte Selahattin içeride. Japonya'dan da seslerimiz var. Ki Japonya için tabii çok, senin de bildiğin, yakından bildiğin gibi en zor işlerden biri. Büyüye saygı esas, çünkü çocukların okul kırması falan düşünülemez bir şey, ama yapıyorlar orada da. Tabii Japonya'nın standartlarını düşününce, çünkü oradaki okul adabı ve etiketi diyelim gerçekten hakikaten çok sert. sert derken bütün o disiplin vesaire zaten çok içselleştirilmiş bir şey. Herhangi bir protesto, zaten protesto kültürü pek olan bir ülke değil. Elbette işte iyi bir demokrasi, özellikle o bölgeye geneline baktığımızda vesaire. Ama gene de bu dışa vurumla, protestoyla bir takım şeylerin, mesela taleplerin dile getirildiği bir yer değil. İşin enteresan kısmı da bu zaten. Yani bütün siyasi kültürleri, toplumsal kültürleri aşıp ve herkesin işte kendine göre bir okul yaklaşımı var vesaire. Türkiye'de de bu iş kolay değil. Türkiye'de de okulu, evet, asıyor olmak vesaire, tırnak içinde asıyor olmak diyelim. Çünkü bu aslında asıyor olmak değil, bizim için bir şey yapıyorlar. Yani bu burada hakikaten daha önce bir Belçika'da sanırım bir pankartta vardı, bir posterde. Siz ödevinizi yapmadığınız için biz kendi ödevimizi yapmıyoruz. Veya siz ödevinizi yapın da biz de yapalım gibi bir hakikaten durum var. Ya, ama gerçekten bütün kültürleri, bütün farklı yaklaşımları ve düşünün yani Türkiye'de bile birçok farklı okul var. Bütün o aslında birbirine tezat şeyleri aşıp ortak bir talebi ortaya koyuyor olmaları bence çok çok önemli. Ve asıl büyüklük böyle bir şey. Çünkü biz ortak bir şey yapma duygumuzu biraz bütün bu kutuplaşmalarla vesaire her konuda her şeyde yitirdik. Şimdi de aslında biz yetişkinler fazlasıyla çocuksu olurken birçok açıdan, veyahut da çocuksu derken çocuklara atfedilen negatif özelliklerden bahsediyorum. Ya da işte olgun olmama vesaire gibi durumlardan bahsediyorum. Onlar bizden çok daha olgun davranıyorlar ve dediğim gibi ortak bir şey yapıyorlar birbirlerini hiç tanımamalarına rağmen. Evet, yani Greta ile yapılmış, çok yakından takip etmeye çalıştığımız birisi. Ta başından beri, evet, en önemli söylediği, bana göre en önemli söylediği şeylerden bir tanesi de Greta'nın, yanlış anlıyorsunuz, biz şey diyorlar bazı insanlar, diyor, siz kendi geleceğiniz için uğraşıyorsunuz. Hayır, biz sizin de geleceğiniz için uğraşıyoruz. Asıl sizin, bütün herkesin geleceğini korumaya çalışıyoruz diyor. Bütün o olağanüstü siyah beyaz netliğinde bakıyor ya meseleleri, Asperger'den, evet, de biraz kaynaklanarak, evet, yanlış anlamayın diyor, yani biz kendimiz için değil sizin için yapıyoruz aslında bunu diye çok net söylemiş yani. Ve yani devam da edeceğiz biz, hoşlansanız da hoşlanmasanız da diyorlar politikacılar, özellikle siyasi liderlere, bunu sürdüreceğiz sonuna kadar diyorlar yani. Greta Thunberg hakikaten ilk defa benim işte Açık Radyo ile beraber dikkatimi çekti benim de. Ama dikkatimi çok çekti hakikaten de. Ve beni adeta mıhladı yerime diyebilirim. Ve o ilk dönem, ilk daha hakkında haberler çıkmaya başladığı zaman ona bakıyordum ve gözlerime yaşlar doluyordu. Böyle yani hakikaten her gördüğümde ağlamaklı oluyordum. Bu neden acaba? Bu, ya bu kızda bir şey var ve bir şey olacak. Buradan çok büyük bir şey çıkacak diye bir his vardı içimde. Yanılmamışım. Şimdi bu Asperger tarafı işin önemli belki. Çünkü belki Greta'nın bu özelliği olmasaydı, birazcık da işte bu farklı zihin yapısı olmasaydı, belki bu harekette bu biçimde başlamayabilirdi. Çünkü onun şöyle bir şeyi var, lafı var. Ben Guardian'dan şimdi alıntılıyorum. Çok düşünüyorum, yani I overthink demiş, yani çok fazla düşünüyorum, aşırı düşünüyorum. Efendim çevirisi onun, evet, yapılmış durumda ve, evet, internet sitemizde yer alacak. Evet. Deniz tarafından yapıldı çevirisi. Evet, tabii ki de, yani şimdi bunu nasıl atlarım yani, hakikaten ödevini yapmamışsın bölümüne ben geldim. Hakikaten orada insanlar bazı şeyleri geride bırakabiliyorlar, sırtlarını dönebiliyorlar ama Asperger'de böyle bir şey değil. Hakikaten kafalarını taktılar mı, kafaları orada takılı kalıyor. Ben aşırı düşünen biriyim diye çevirdim ben. Evet, siz de varsınız, siz okuyun isterseniz. Yani şey, bazıları ipin ucunu koy verir, ben bunu yapamıyorum. Özellikle beni kaygılandıran ya da üzen bir şey olursa diyor. Hatırlıyorum, ben daha küçük yaştayken öğretmenlerimiz bize okyanuslardaki plastiklere, açlıktan ölmek üzere olan kutup ayılarına ve bunlara benzer şeylere dair filmler gösterirlerdi. Ben bütün o filmlerde ağla ağla bir hal olurdum. Sınıf arkadaşlarım da o filmleri seyrettiklerinde kaygılanırlardı ama film bitince hemen başka şeylere dalarlardı. Bense bunu yapamazdım. O görüntüler aklımdan hiç çıkmazdı diyor mesela. Evet, ya bu Hakikaten bu kafa yapısı çok farklı bir şey. İpin ucunu bırakamamak, sırtını dönememek, başka konuya geçememek. Ki aslında Asperger'li olsun olmasın, ben çevremdeki birçok çocukta da aslında bu sorumluluk hissini, bu adeta takılıp kalma durumunu görüyorum. Yani Asperger'de tabii bir sorumluluk hissi olarak değil, bir yaşam biçimi aslında olarak bu var. Ama onun dışında birçok çocukta da işte çocukluk aktiviteleriyle hayatını geçirmesi gereken, oyun oynayacak, işte şey yapacak, işte biraz dersini çalışacak, birazcık işte onunla uğraşacak falan, öyle değil. Hakikaten bizim dert etmediğimiz ve sırtımızı dönmeye çalıştığımız, biraz daha hedonist davranarak işte yiyelim, içelim, içelim, güzelleşelim veyahut da işte şurada birazcık işte şu keyif yapalım, şu tatile çıkalım. Tamam işte ya, bu siyasette bunalttı artık, sandığa da gitmeyeceğim, onu da yapmayacağım falan gibi, biraz bu partide rezil zaten falan gibi kendimizi böyle bloke ettiğimiz, hayatımızı değiştirmek için bir aslında aksiyona geçmediğimiz, hareket, kendi kaderimizin iradesini elimize almadığımız durumlar yaşıyoruz. Ve bunu da aslında kendi hayatımızda aslında normal bir durum gibi görüyoruz. Bu grevci çocuklardan bir tanesi de İsviçreli Jonas. Hı-hı. Daha doğrusu çok ilginç bir şekilde ifade ediyordu. Ya benim yapacak bin tane işim var aslında. Yani eğlenmek, yani söylemiyor ne olduğunu söylüyorum ama yapacak o kadar çok işim var, hiçbirini yapmıyorum. Çünkü sorumluluk bunu gerektiriyor demiş mesela 17 yaşında bir çocuk ve İsviçre Çevre Bakanı kendisini çağırmış ve iyi yapıyorsun, aferin diye desteklemiş. Yani. Ama yani iklim bakanı bir şeyler yapıyorsa zaten çocukların da bu işi sırtlanmasına, yüklenmesine gerek kalmayacak. Şimdi iklim değişikliği işin bir boyutu. Benim de kendi evimde iklim değişikliğiyle çok fazla ilgilenmeyen ama başka konularla, belki benim maalesef hatam dolayısıyla, ben popülizm çalışınca, aşırı sağ hareketleri çalışınca, mesela aşırı sağ hareketleri, xenofobiye çok takık ve çok da kıyamet eşiğinde bir dünya portresi çizen bir oğlum var 14 yaşında. Sürekli korkunç, işte nefretin artmasıyla adeta medeniyet olarak gördüğümüz ne varsa her şeyin çökeceği bir gelecek tahayyül ediyor. Ve Greta'nın o birazcık daha bunalım dönemlerinde, çünkü Greta Thunberg'de bu günlere kolay gelmemiş. Şimdi evet, pırıl pırıl bir genç kız görüyoruz karşımızda ama yıllarca aslında depresyonla, büyük aslında fiziksel sıkıntılarla da kendi umutsuzluğundan ve aslında zihinsel kendi bir kapana kısılmış gibi adeta hissetmesinden dolayı, bir şey yapamamaktan ötürü dünyanın gidişatına bir halden dolayı fiziksel yansımaları da olmuş kendisine. Okula da gitmemiş zaten bir süre, eve kapanmış. Yani evet. Yani çok ilginç mesela şey diyor, yani birkaç yıl sonra depresyona girmesinin tek sebebi değilmiş belki ama önemli bir faktör olarak rol oynamış işte bu sıkıntı, evet, diyor. Ve sürekli düşünüp duruyordum diyor kendisi. Acaba benim bir geleceğim olacak mı diye geçiriyordum içimden. Aslında bunu da kendime sakladım çünkü pek de konuşkan biri değilimdir. Tabii bu hiç de sağlıklı bir durum değildi. Çok depresif bir ruh haline girdim ve sonunda okula gitmekten vazgeçtim. Evde oturmaya başladığımda ailem benimle ilgilendi. Yapacak başka şey de olmadığından oturup konuşmaya başladık. İşte o zaman ben de iklim krizi ve çevre konusundaki kaygılarımı onlara açtım. İçimi dökmek bayağı iyi geldi aslında. Sonunda da ilginç bir şey. Onlar önce diyor ki annesi babası, bana her şey düzelecek dediler diyor tabii. Bunun pek yararı olmadı tabii ama gene de konuşmak iyi geldi. Ben de konuşup durdum. Habire bundan bahsediyordum annemle babama. Habire fotoğraflar, grafikler, filmler, raporlar falan gösterip duruyordum. Ve bir süre sonra onlar benim gerçekten ne dediğime kulak vermeye başladılar. İşte o zaman hani bir fark yaratabileceğimi fark ettim sanki. Depresyondan çıkışımda şöyle bir, öyle bir düşünceyle oldu diyor. Kendi kendime dedim ki böyle düşünüp durmak tam bir zaman kaybı. Kaygı içinde hayatımı birçok iyi şey yapmakta kullanabilirim. Böyle düşündüm işte, hala da böyle yapmaya çalışıyorum diyor. İyi bir özet yani. Hakikaten çok da tanıdık geliyor bana. Bu daha biz belki daha konuşma dönemindeyiz. Belki benzer şeyler yaşayan anne babalar da vardır. sadece dediğim gibi Asperger'ler için geçerli değil ama Asperger'lerde özellikle çok farklı biçimde ortaya çıkan bir durum. Bütün bu grafikleri vesaireyi biz raporları aşırı sağ ve işte dünyada popülizmin yükselişiyle ilgili yaşıyoruz. Bu depresifliği ben çok iyi anlıyorum. Yani orada çünkü insan bir anne baba olarak kifayetsizliğini ve kendi ne yarattığı aslında kozanın içinde bir yalanlarla örülü dünyada olduğunu anlıyor. Şöyle ki işte tamam dışarıda bir şeyler oluyor, işte kötü şeyler oluyor olabilir. Ama işte bir şeyler düzelecek veyahut da işte biz burada hayatımızı yaşıyoruz. İşte biraz da keyfimize bakalım vesaire gibi. Yani dışarıda bir şeyler oluyor tamam ama ne kadar sahiplensek de bize hayatımıza sirayet eden, bizi etkileyen şeyler değil gibi geliyor. Veya geleceğimizi tehdit eden ve bir takım... aslında çok muhafazakarlaşmış olduğumuzu bu anlamda birden evet. insan anlayıveriyor. Gençlik ateşi, idealizmi vesaire hiçbir şey kalmadığı gibi tamamen bir takım politik doğrularla kendimizi kuşatmışız. Mesela ben onu çok fark ediyorum ve tabii ki çok tipik bir yaklaşımda evladım sen merak etme veyahut da sen bunlara kafanı yorma. Gibi yaklaşımlarla çok tipik anne yaklaşımlarıyla durumu savuşturmaya çalışıyor insan. Tabii böyle olmuyor çünkü karşınızda çok da durumu sahiplenen ve her şeyin farkında olan, bütün verilere de ulaşabilen ve her dediğinizi politik doğru olarak önüne koyduğunuzu çürüten çocuklar var. Evet, senin oğlanda da benzeri bir durum var değil mi? Evet, öyle. Ve onun da hakikaten işte Greta'nın kafa yapısı bana çok tanıdık geliyor. Belki en başta da benim de gözlerimi çok yaşartan oydu. Ama onun ötesinde de bir başka bir şey var. Bir dünyada değişime yol açacağını da hakikaten görebiliyordum. Dolayısıyla burada aslında bütün bizlere düşen rol, biz başrolde değiliz bu sefer. Başrolde çocuklar var. Kesinlikle. Biz bu işin figüranları, yardımcı kadın ve erkek oyuncuları olabiliriz. Olalım, bu rolümüzü iyi oynayalım. Hiç olmazsa bu rolden Oscar alırız belki. Şey de ilginç mesela, İsveç genel seçimlerine kadar her gün grev yapma sözü vermişti işte Greta. Ve bu sözünü tuttu diyor. Ardından da halkın iklim yürüyüşü toplantısında binlerce insan karşısında konuşma yapmasını teklif ettiler. O da kabul etti. Annesi babası karşı çıkmış. Yani bunu yapmasını istemiyorlar. Çünkü kızlarının daha önceleri işte o seçilmiş suskunluk denen teşhis konulacak kadar sessiz bir çocuk olduğunu bildiklerinden ya vazgeç filan demişler. Ama bu yeni yetme bayağı azimliydi diyor. İyice tutkulu olduğum bazı durumlarda fikrimi değiştirmiyorum ben diyor. Tam tipik bir şey olmalı bu işte. Ailesinin kaygılarına karşın kendisinden istenen konuşmayı neredeyse kusursuz bir İngilizce ile yaptı diyor Jonathan Watson, kendisiyle yaptığı röportajdan alıyoruz. Guardian'da 11 Mart'ta çıkmıştı. Ve karşısındaki kalabalığı üstelik konuşmayı yaptığı gibi cep telefonlarıyla kendisini filme çekmeye, sonra da mesajı sosyal medya aracılığıyla herkese yaymaya çağırıyor. Babası da gururlu babası, oracıkta oturup ağladım ben de diyor. Hakikaten de o işte o aslında sevinç gözyaşlarının, gülücüklerin arkasında da annelerin, babaların büyük emekleri olabiliyor. Bunu da fark etmek lazım. Büyük bir aslında gözyaşları, daha çok üzüntü gözyaşları da olabiliyor. Ama doğru yönlendirmek lazım. Çocuklara yapabileceğimiz hakikaten en büyük şey destek. Onların yollarında olmamak, yollarından çekiliyor olmak. Köstek olmayalım. Evet. Ve onun dışında nasıl destek olabiliriz diye. İşte bütün bunlarının hallerinin şımarıklık veyahut da işte bir ne bileyim gençlik hezeyanı vesaire olmadığını aslında ve ilgilerini doğru yönlendirirsek aslında bizim çok çok ilerimizde şeyler yapabileceklerini görüp bunun emeğini, desteğini veriyor olmak ve kendi hayatlarımızdan biraz da fedakarlık ediyor olmak bu açıdan. Şimdiden çünkü Greta Thunberg'den vesaire birçok çocuk kendi hayatlarını değiştiriyorlar. Greta mesela işte seyahat ederken belli yöntemleri kullanıyor. Yani her tarafa uçakla vız vız uçmuyor. Hiçbir yere uçağa binmiyor. Hiç kullanmıyor. Tren evet. Veya da elektrikli araba. Şey de ilginç yani bu kadar böyle 16 yaşında bir kızın omuzlarına dünyanın yükünü bindirdiğini düşünebilirsiniz ama diyor Jonathan Watts Guardian'dan. Kendisi hiçbir baskı hissetmediğini söylüyormuş Greta. Ve diyor ki insanların böylesine büyük bir umut susuzluğu var diyor. Çok saçma bir durum aslında. Umut gelecek bir yerden diye. Kendisinin ya da diğer grevcilerin sorumluluk alanına girmiyor diyor. Yani benim sorumluluğum değil diyor. Onlar umut beklesinler, biz eyleme geçeriz diyorlar. Evet, aynı zamanda sana da dinletmek istediğimiz bir ses kaydı var. Bir zamanlar sen de bizim Japonya muhabirimizdin. Belki de tek Japonya muhabirimizdin, o da ayrı. Ama şu anda Japonya ile de bağlantı kurabilecek durumdayız. Yeni Zelanda'ya bağlandık. Şimdi Japonya'ya bizim için Pınar Demircan, aynı zamanda Yeşil Gazete yazarlarından Pınar Demircan bağlandı. Oradan bir kayıt aldı. Orada da yaklaşık 60 kişilik Tokyo'dan, yaklaşık 60 kişilik bir öğrenci grubunun kalabalığının olduğunu söylüyor etkinlikte. Şimdi o ses kaydı dinleyelim. O ses kaydının üzerinde isterseniz Ömer Bey de detaylarını aktarsın, neler konuşulduğunu. Yani üniversite öğrencileri var, dinleyenler arasında diğer milletlerden insanlar da var. Amaç Japonya'nın harekete katıldığını göstermek. Yani biraz milliyetçi bir gurur vaziyeti de var diyor Pınar Demircan. Sloganlar da işte iklim adaleti, plastik şişe kullanmayalım, yenilenebilir enerji kullanalım, dünyanın gidişatı iyi değil, yaşanabilir bir dünya, birlikte hareket edelim, sürdürülebilir gelecek istiyoruz, iklimi değil kendimizi değiştirelim filan diye böyle şeyler olmuş. Bir de mektup okuyorlar burada. Konuşma uzun bir kayıt aslında bu. Alttan da bir şekilde dinleyeceksiniz ama Japonya olduğu için Japonya dinlemek isteyen dinleyicilerimiz bize mail atarlarsa ulaştırırız kendilerine. Ben Türkçesini aktarayım. Bir üniversite öğrencisi konuşmuş sizin de dediğiniz gibi. Geleceğimizi nasıl değiştiririz diye düşünmemiz gerekiyor. Konuşanlar biraz büyükçe yaştaymış. Aynı zamanda bir lise öğrencisinin mektubunu okumuşlar. Şöyleymiş mektup. Ortaokul öğrencilerinin ayağa kalkıp iklimi değiştirilmesine karşı harekete geçilmesini istemesi beni çok heyecanlandırdı demiş Japon bir lise öğrencisi. Geleceğimiz tehlikede, çoğu insan bunu görmüyor, bu konu üzerine düşünmüyor. Fakat bugün öğrenciler geleceklerine dair iradi kararlar alıyorlar. Ben de onlardan ilham alarak gezegeni daha çok önemsemem gerektiğini fark ettim. Şubat ayının 22'sinde bir çağrı yapılmıştı dünya geneline. Bu çağrıyı çok önemsedim. Fakat bu tek başına yapamaz insan demiş. Dünyayı kurtaracak olan hepimizin işbirliği yapmasıdır. Biraz daha bekleyin. Bu hareket çok daha büyüyecek. İnanıyorum ben buna demiş. Aslında biz günlük telaşımızdan unutuyoruz dünyanın önemini. Artık düşünmek değil, eyleme geçme zamanı demiş Tokyo'lu lise öğrencisi. Bunun ilk adımını bu harekette atmaktayız demiş. Ben bugün katılamadım, o nedenle bu mektubu yazdım ama aslında bir dahaki sefere bizzat katılmak istiyorum demiş. Dünyalı olarak orada bulunmam gerektiğini düşünüyorum bunları söylerken. Bu dünyayı bizler kurtaracağız şeklinde bir mektubunu okuyorlar. Tokyo'daki etkinlikte onun seslerini de işte dinliyorsunuz. Japonya'da sadece iki etkinlik var ama bence bu bile, hele 60 kişinin öğrencinin katılması filan, oldukça önemli. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi büyüklerle küçükler arasında çok ciddi bir hiyerarşik bakış kültürü var, değil mi? Tabii işte o kolektif kültür ve dediğim gibi yani itaat etme kültürü aslında Japonya'da ciddi biçimde hala etkisini koruyor. Tabii Japonya'nın biraz Asperger bir tarafı da var. Bir şeyi taktı mı evet, çok iyi takar kafasına, kültürel olarak biraz stereotipik bir yaklaşım olacak ama hakikaten öyle. Bir konuyu, bir meseleyi kafaya taktı mı Japonlar hakikaten de mesele ederler ve ona göre bir değişim getirmek için çaba gösterirler. O öyle, fakat bu arada benim daha önce yaşadığım Macaristan biraz bu konuda. Evet, evet. Boynu bükük kalıyor. Evet. Macaristan'da çok fazla bir etkinlik göze çarpmıyor. Çok daha fazla olabilir. Yani ben Macaristan'ın havasını, kültürünü bildiğim için söylüyorum. Aslında çok daha sahipleniyor olabilirlerdi bu konuyu. Üstelik de Budapeşte bu arada benim Climate Central sitesinden aldığım verilere göre bu bizim Avrupa ve işte bu genişletilmiş Avrupa bölgesinde en çok iklim değişikliğinden etkilenecek kentler arasında ve bir tür İzmir olacak aslında gelecekte. Şimdiden ben bunu gözlemliyorum aslında. Yazın orada olduğumda muson yağmurları gibi öğleden sonra bir yağmurlar başlıyor. Başladı, şimdiye kadar hiç görmediğim böcek çeşitleri veya işte bitkilerdeki değişimleri ben kendim çok rahat gözlemleyebiliyorum. Yıldan yıla o farklar çok net gözüküyor. Şehir içinde gözüküyor. Tabii Climate Central'ın bu arada benim bu baktığım verilerde dikkat çektiği şeyler şehirlerde özellikle iklim değişikliğinin yaratacağı bu arada sarsıcı etkiler. Yani bizim şu an işte şehir hayatında doğadan vesaire çok uzak gibi gözüküyoruz. İşte böyle bir hayat sürüyoruz. Ama o doğanın etkileri, yaşadığı aslında değişiklikler, iklim değişikliğinin genel etkileri bizleri şehirlerde çok etkileyecek. Ona dikkat çekmişler. Evet, sular yani nehrin de yükselmesi ihtimali çok kuvvetleniyor tabii. Yani, tabii bütün bu beton çölleşen şehirler aslında işte şehirlerde mesela dediğim gibi yani Budapeşte de benim gözlemlediğim bir böcek türünün mesela daha önce pek fazla gözükmeyen şehirde çok fazla birden karşınıza çıkıyor olması hayat değişikliği yaratıyor. Evet. Bu ufak bir şey. Avrupa'da iki ülke var benim takip edebildiğim kadarıyla bu etkinliklerin olmadığı. Bir tanesi Belarus. Anlayabiliyorum Belarus'u. Biri de Sırbistan. Ama Sırbistan'ı anlamıyorum. Sırbistan'da Yeşil Hareket de kuvvetli. Orada çeşitli etkinlikler de düzenleniyor ama Sırbistan'da bir etkinlik göremedim. Öyle mi? Evet. Bakayım, baktın mı? Baktım. Balkanlar, Sırbistan bu ara biraz başka şeylerle meşgul, biraz politik değişimle meşguller. Ondan dolayı belki bizde de kafaları bizde ama değişim umudu nerelerde onu bilemiyorum işte ya da seçimler değişim umudu yaratıyor mu? Ama hakikaten de işte siyasetin tabii etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi lazım ama bu aralar çok sık Sırbistan'da gösteriler oluyordu. Belki enerjiler biraz dediğim gibi o siyasi kısmına işin daha çok değişimin yönelik harcanıyor gibime geliyor. Evet, yetişkinlerin de bir şekilde bu şeyi yapması lazım. Yani Türkiye'de de hem aynı şekilde yetişkinlerin bu konuya dahil olması lazım ve sivil toplum kuruluşlarının hem Sırbistan'da hem Türkiye'de çalışan sivil toplum kuruluşlarının da bu konuyla alakalı olarak biraz çaba sarf etmesi gerekiyor. Türkiye'de tamamen gönüllü bir şekilde doğdu bu Türkiye'deki iklim kribine katılacak olanlar. Ama bir diğer taraftan Avrupa geneline baktığımız zaman Greenpeace gibi birçok örgütün bu iklim eylemlerine, iklim grevi eylemlerine destek verdiğini de görüyoruz. Şimdi baktım listede tekrar son olarak iki ülke var dünyada sıfır yani katılanlar arasında bu 123 ülkenin arasında biri Sırbistan işte dediği gibi öbürü de Venezuela. Onların pek baktığı... Orada elektrikler kesik, internete girememişler. Onu anlıyorum da Sırbistan'da niye yok evet, onu anlıyorum. Anlamadım evet. Ben. Ya Yeni Zelanda'daki şeyi de bu valiyi de sizinle dinletmek ilginç olabilir aslında. Evet. Çünkü şey çok ilginç bir şey söylüyor. Valinin kendisi ilk defa büyüklerin etkilendiğini görüyorum. Okay, we have Mayor of Auckland here. He will kindly tell us the importance of today. Hi, I'm Phil Goff. I'm Mayor of Auckland, and I'm here to support our young people today, our students who have come out in such large numbers to stand up for the change that we need in our world to stop the most urgent and pressing problem that humanity faces, and that is climate change. Huge environmental and economic consequences, and these young people are here to stand up for their rights. This is the world they inherit, and they have every right to be out there demanding more of their leaders so that we can leave a world that is sustainable and is better for people for the future to come. At the moment, it's a real challenge to think that we will meet that 1.5% target. We have to meet that for the sake of future humanity. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers. Bayağı etkileyici değil mi? Evet ya insanın tüyleri diken diken oluyor hakikaten. Çünkü o sadece konuşma değil. Orada yaşanan o anı hissediyor insan. Bütün o gösterinin aslında ortaya konan iradenin yarattığı heyecanı. O duyguyu hissediyor insan. Ve o zaten çok sarsıcı evet, bir şey. Ve büyüklerden ve hele evet. Siyaset karar alıcılardan yani Auckland valisi bayağı ciddi bir insan. Auckland'da en tabii büyük ki. Şehrin Yeni Zelanda'nın. Ve o her türlü hakları vardır. Evet. Yapsınlar, okulu da kırsınlar, dersleri de assınlar. Çünkü insanlığın karşısında olan en büyük tehdidi bir tek onlar karşılıyor diyor. Bütün şeylerimiz, enerjimiz onlara destek olmakta olmalı diye bir siyasetçi, ben böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum. Evet ya, işte David Reed'in bu arada kendisi bu gençlik aslında konularıyla uğraşan bir sivil toplum kuruluşun, Generation Change'in başında İngiltere'de, onun Guardian'da bir şeyi vardı, aslında yazısında sözü vardı: eğer sizin okulunuz bu greve katılmıyorsa, o zaman yaptığınız yanlış bir şey vardır okulda, o zaman okulunuzla ilgili bir yanlışlık vardır diye. Buradan tüm öğretmenlere, okul yöneticileriniz, bunu da bu notu düşelim. Öğrencilerine bu konuda herhangi bir şekilde engel koymak veyahut da ne yapıyorsun evladım demek yerine güzel bir şey yapıyorsun, seni nasıl destekleyebiliriz bir acaba sorabilirler mi? Muhakkak o kaybedilen cumaların yerine başka şeyler konabilir. O evet. Dersler vesaireler veyahut da disiplinse mesele, hayatımızın birçok alanında disipline ihtiyacımız var zaten. Meclislere baktığımızda, kendi meclisimizden tutun, şu an avam kamerasında bütün olanlara o order diye bağıran ve işte düzen diye bağıran seslere vesaire, asayiş. Mesela avam kamerasında evet baktığımızda aslında birçok meclis, ben mesela gene Macar Meclisi'ni düşünüyorum, Atina'da meclisi düşünüyorum, hepsinde ayrı bir aslında oyun böyle alanı falan gibi itiş kakış vaziyetleri son derece çocuksu. Bu arada tırnak içinde çocuklara atfedilen negatif açılardan çocuksu tavırlar sergileniyor. İşte birbirlerini dövenler, itenler, kakanlar, ağzına geleni söyleyenler vesaire. Siyasetçilerin bu arada olduğundan çok daha olgun, hakikaten de sorumlu bir tavır sergileyen çocukları, dediğim gibi konuşmamın başında da, önünü açalım. Evet, evet. Şu anda da dışarıda evet. bekleyen çocuklar var. Onları sözü da, onlara bırakmakta daha yarar var. Ufak bir ekleme yapacağım. Biraz önce bahsettiğimiz bu milliyetçi bakış açısı olarak değerlendirilebilir kısmı aslında dünyanın bir tarafı, birçok kısmında var. Öğrenciler kendi ülkelerinden, kendi yerlerinden, Japonya'daki kayıttan bahsediyorum, kendi yerlerinden geri kalmak istemiyorlar. Çünkü bir de dünyaya bunu göstermeye çalışıyorlar. Biz de bu konu hakkında çaba sarf ediyoruz, biz de bir şeyler yapıyoruz diye. Yanlış anlaşılmasın, onu da eklemeye olarak koyalım diyor Pınar da aynı zamanda. Evet, zaten şeyinde, sizin de söylediği şeyi Atlas Sarrafoğlu, Türkiye'de başını çeken, İstanbul'da başını çekenlerden, 11 yaşında radyomuzda da konuştuk. Dinle büyük adam diyor, Wilhelm Reich gibi, onun tersine çevirerek, iklim krizi sizin eseriniz, iklim grevi ise bizim diyor. Evet. 150 bin kişinin olduğu söyleniyor sadece Avustralya'da. 150 bin. Valla öyle yazıyor. Climate Strike for Vallahi o zaman Scott Strike for Climate'ın Twitter sayfasında. 400 bini aşacak tahminim. Bugün güzel bir gün. Evet. Türkiye'de bugün kalabalık olacak. Evet. Evet. Sizin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Açık Radyo burası. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve dinlediğimiz şarkı Leylum'du. Türkiye'den bir şarkı. Sahakyan Çocuk Korosu. 2018 Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni'nden alınmış bir şarkıydı Leylum. Evet, devam ediyoruz. Yani dünyada bütün çocuklar ayakta. Evet. Bugün Bir Gün Gazetesi'nde de iklimi Harry Potter kurtarmayacak diyor. Kim diyor? Kim diyor? Ben. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin. Merhaba. Eski bir dinleyicimiz var. Yaklaşık 11 yıllık bir dinleyicimiz var şu anda stüdyomuzda. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz acaba? Adım Şamra. Soyadım Şamer. 12 yaşındayım. Dalyan'dan geldim. Dalyan'dan geldiniz İstanbul'a. Evet. Dalyan'dan bu ne için geldin? İklim için okul grevine Atlas'a katılmak için geldim. Dalyan'dan geldin. Hoş geldin. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun yol. Eski bir dinleyici dedi. Can, ne, nasıl oluyor? Nedir? Ne kadar? Ne oluyor? Evde annem, ben doğduğumdan beri sabahleyin camları açıp açık radyo dinliyordu. O yüzden uyuyor süredir. O zaman yani Greta Thunberg'in başlattığı hareketten de haberdarsındır zaten gelmesi sebebinden. Evet. Nasıl öğrendin, nasıl bilgi sahibi oldun? Annem Instagram'da Alakır kardeşliğinin paylaştığı bir fotoğrafı gördü. Hı hı. Orada Greta hakkında bir yazı vardı, onu okudu, bana da gösterdi. İlgimi çekti, araştırmaya başladım. Buradayız şimdi. Çok güzel. Evet, vallahi müthiş yani. Berin Hanım'a da buradan bir günaydın diyelim annene. Günaydın diyelim. Peki devamının nasıl, şimdi nasıl gidiyor bu iş, ne olacak, anlat bize biraz Samra. Yani bugün 12'de Bebek Parkı'nda oturacağız, belki yürüyeceğiz, konuşma yapacağız, herkesi bekliyoruz. Muhteşem. Bugün çıkan haberde de aynı zamanda bahsediyorlar değil mi Samra'nın şeyinden? Fotoğrafı da vardı. Fotoğraf Bir Gün Gazetesi'nde kapaktan verilmiş. İklimi doğayı Harry Potter kurtaramaz diye. Harry Potter iş başa düştü diye de bir pankartıyla evet, resmini koymuşlar. Sağ güzel pankart hazırlamışsın. Teşekkürler. Konuşma da hazırladın mı? Peki orada dün evet, Atlas megafon bulduğunu söylüyordu Twitter'da. Evet, hazırladım. Konuşmalar da olacak. Muhteşem. Şunu söyleyeyim sana, bütün gelen genç dostlarımıza aynı şekilde söylüyoruz bunu. Gezegenin gidişatından kaygılı mısın ve iklim değişikliğini kendi gözlerine görüyor musun? Evet, yani 12 yıl içinde dünyanın yok olmaya da böyle bir daha çıkamayacağımız bir yere gelmesi beni tabii ki de korkutuyor. Bazıları okulda olmamız gerektiğini söylüyor ama yani o 12 yıl sonra biz yetişkin olacağız. Evet, kaç yaşında olacaksın 12 yıl sonra? 24. 24 galiba. Yaşında. Yani yetişkinler okulda olmamış gerektiğini söylüyor ama 12 yıl sonra onlar ya ölmüş olacak ya da çok yaşlanmış olacaklar. Evet. Ama geriye kalan bütün siz yapmak zorunda evet, kalacaksınız. Zaten okulda okunan şeyler işe yarasaydı bu iklim bu hale gelmezdi evet, herhalde değil mi? Yani doğrusu, daha doğrusu son derece ilginç bir şey oldu. Mesela bilim insanları bu işler, yani bütün kimyacılar, fizikçiler, tarihçiler, siyaset bilimcileri filan 12 binden fazlası Almanya'dan, Fransa'dan ve İsviçre'den galiba bu çocuk grev yapan çocuklara destek ilanı verdiler dün. Bu müthiş bir şeydi. Yani tamamen sonuna kadar destekliyoruz dediler. İşte Canterbury başpiskoposu kocaman din adamı, o da sonuna kadar destekliyoruz. Onlar okulda değil, yerleri sokakta ve bu hesabı sormakta dediler. Okulda arkadaşların bu durumdan haberdar mı? Yakın bir arkadaşım var Piraye diye, ona bahsettim. İşte Eren diye bir arkadaşım var, ona da bahsettim. Ya okuldakilere söylesem daha çok cuma günü okula gitmemeyi önemseyecekler. Olsun, böyle başlar işte ise. İklim değişikliğinden haberdarlar mı mesela? Evet. Ondan haberdarlar evet, işte ise. Okulda anlatılıyor mu size bu durum? Hayır, ama fen öğretmenimiz bayağı yeni konulara açık olduğu için ders arasında konuşuyoruz. Konuşabiliyorsunuz yani. Evet. Bu fırsatı bulabilen şanslı öğrencilerden bir tanesisin gene. Ama müfredata konması için de baskı yapmak lazım herhalde evet, değil mi Samra? Yani bu artık ya saklanacak, gizlenecek ya da önemsenmeyecek bir şey olmaktan çoktan çıktı evet, gibi gözüküyor. Şey nasıl hissettiriyor mesela, büyük bir hareketin parçası olmak? Çünkü mesela bugün gelen haberlere göre ilk olarak dünyanın yani düz olduğunu söyleyenler de var ama ben pek inanamıyorum hala. Yuvarlak olduğu için Avustralya'da ilk olarak başladı eylemler. O civarda başladı. Yeni Zelanda'da başladı. Avustralya'da 150 bin öğrencinin sokaklarda olduğu söyleniyor. Orada daha önce de eylem yapılmıştı Aralık ayında yanlış hatırlamıyorsam. Yani Avrupa'da birçok yerde yapılacak. Afrika'da var. Rusya'da var. Amerika Birleşik Devletleri dahil Amerika kıtasının birçok ülkesinde var. Türkiye'de de var. Türkiye'nin birçok yerinde var. Böyle büyük bir hareketin parçası olmak ve bunu sadece çocukların ve gençlerin kendi çabalarıyla ürettiği bir hareket olarak görmek seni nasıl hissettiriyor? Ya mutlu hissediyorum. Tabii gurur duyuyorum böyle bir şeyin parçası olmakla. Eskiden böyle bir şeye katılmak için çok heyecanlı oluyordum. Mesela Amerika'da okul katliamlarına protesto eden gençleri gördüm. Katılmak çok istedim ama yani onların işi. Amerika'da okul katliamları oluyor. Şimdi bu bütün dünya çapında olduğu için güzel bir şey. Evet, çok iyi ki bunu da söyledin. Şimdi Greta ile yapılmış bir röportaj var. Jonathan Watts yapmış Guardian'da. Bugün internet sitemizde de yer alacak. Ben çevirdim bunu. Kendisi ilk esinini senin söylediğin okul katliamından almış. İlk böyle başlamış olduğunu anlatıyor. Yani çok ilginç. Böyle Florida'da Parkland, hatırlayacaksın sen, evet, de biliyorsun. Ben de ilk oradan duydum zaten. Oradan değil mi? Parkland Lisesi öğrencilerinin eyleminden esinleniyor. Yani Parkland öğrencileri okullarının yerleşkesinde, kampüsünde katliamın yapılmasını mümkün kılan bu lanet olası silah tacirlerinin yasaları var. Silah yasaları serbest işte. Yer otomatik istediğin gibi dükkandan falan satın alabiliyorsun. Ona karşı protesto eylemi için dersleri asmaya başlamışlardı. Yani evet. İlk orada bu ders asma eylemi oldu. Parkland katliamından sonra 12 öğrencim ne ölmüştü. Ve Greta iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için buna benzer bir eylem yapalım diyen bir grubun içinde yer alıyor. Ama başta çocuklar ne yapılması gerektiği konusunda bir türlü bir karara varamamışlar. Geçen yaz Kuzey Avrupa'da bütün o şeyde başlayınca İsveç'te hiç görülmemiş orman yangınları, İsveç yangın falan olan bir yer değil yani iklim olarak. Ve ta İsveç topraklarının boylu boyunca Kuzey Kutbu'na kadar mahveden yangınların ardından ben tek başıma yapıyorum demiş. Başlama tarihi 20 Ağustos 2018'di. Şimdi sadece Avustralya'da 150 binden bahsediliyor. Evet, evet. Yani muazzam bir gelişme oluyor. Türkiye'de de biz ilk bununla ilgilendiğimiz zaman pek haritada görmüyorduk. Bir tane yer görünüyor filan diyorduk ama bu iş belli olmaz diyorduk. Hakikaten de belli olmuyor. Bugün Iğdır'a bağlandık mesela. Onu sen belki yolda geldiğin için yayında duymamışsındır. Türkiye'nin en doğusuna bağlandık. Orada da bir etkinlik düzenlenecekmiş. 10 kişilermiş. Kız çocuğuyla konuştuk. Evet. 10 mu 15 mi dedi? 10-15 civarı dedi. Evet. Azaltmayalım can. %50 indirim yapma. Yok gerek yok. Doğru söylüyorsunuz. Bulmuşuz böyle güzel bir kalabalığı. Neden azaltalım? Peki bundan sonrasını yani bugün işte Bebek Parkı'nda eylem olacak, çeşitli arkadaşlarınla çocuklarla da konuştuk. Bundan sonra ne olması düşünüyorsun? Bundan sonra Dalyan'da okulumdan başlayarak arkadaşlarımı bu işe giriştirerek işte orada cuma günleri okula gitmeme eylemi yapabiliriz ama yok yazılabiliriz ve sınıfta kalabiliriz. Öyle bir sorun var. Ya ben kendim yaparım ama yakın arkadaşlarım da katılır. Onları ikna etmeyi düşünüyorum. Evet, böyle bir tehlike fazla da olmadığını düşünüyorum, evet. Ben yani şeyde sınıfta kalmak falan. Yani Greta çok özel biri değil. Yani sadece kararlı, azimli bir şey. Biraz fazla çalışmak gerekiyor diyor. Yani evet. Günde bazen 15 saate kadar çalıştığı oluyor. Çünkü bir sürü konuşmalar yapıyor. Birleşmiş Milletler'de, Davos'ta, şurada, burada konuşuyor ya Avrupa Birliği'nin önünde. O konuşmaları hazırlamak, gelişmeleri takip etmek, işte 150 kişilik bir grup örgütlemiş. Evet. Hiyerarşik olarak. Hiçbir başkanları yok. örgüt, yani hepsi onlarla da uğraşıyor ama babasına göre hala Greta sınıfın ilk beşine giriyormuş. Bir yandan matematik çalışıyor. Bir yandan bunlar oluyor filan diye yani. Yaratıcı bir şekilde bu durumu gösteriyor musun? Mesela iklimin resmi kampanyasından haberdar mısın? Evet, aslında yaptım, yanımda da getirdim. Yanında da getirdim. Evet. Hmm. Asarız o zaman biz hemen panoya. Sen iklimin resmini yapabilir misin Greta başlığıyla? Evet. Samra'ya artık geliyor. Sen iklimin resmini yapmışsın Samra, evet, diyebiliriz. Evet. Resminden bize kısaca bahsetmek ister misin biraz? Yani dünyayı yanıyor olarak çizdim. Ya, bir tane gezegen çizdim. Üstüne de uzaylılar çizdim. Bize böyle yargılayıcı bakışlarla bakıyorlardı. Evet. Başka arkadaşlarım da göndermiş. Onun da listesini vereyim hemen. Berrak Nehir, Özeltilla, İstek Kemal Atatürk Okulu'ndan 4B sınıf öğrencisi. Damla Büyük Erdoğmuş, aynı zamanda Özgür Boza Okulları 1B sınıf öğrencisi. Mehtap Süleymanoğlu, Final Dershanesi 19 yaşında. Orada öğrenci, Final Dershanesi'nde öğrenci. Dershanesi okullarında öğrenci. Ve Deniz Papandreou ya da Papandreou. Papandreou. Papandreou. Su ismini söylüyorsam Deniz lütfen beni affet. 7 yaşında. O da çok güzel bir resim göndermiş. Onları da internet sitemize koyacağız. Söylemeyi unuttuğumuz resimler varsa lütfen hatırlatın aynı şekilde iklimiresmi@gmail.com'dan. Ve istersen Samra'nın video çağrısı vardı. O video çağrısıyla beraber de bu yarım saatin de sonuna gelelim. Evet, bizim bir günün sözü şeyimiz var her, evet, gün hafta için. Biliyorsundur herhalde. Valla ben öneriyorum, şimdi Can da kabul ederse bizi, Harry Potter bizi kurtarmayacak sözünü senden yapalım sözü diyorum. İzin verirseniz tabii ki. Ne demek? Bize anlat ama. Ya Harry Potter biliyorsunuz Hogwarts diye bir okula gidiyor. Aşağılarla büyüler yapıyor ama bizim aşağımız yok. Yani dünyayı kurtarmak için büyüler yapamayız. O yüzden iş bize düştü. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Samra. Harry Potter bizi kurtarmayacak. Günün sözü. Merhaba. Ben Samra Samer. 12 yaşındayım. Dalyan'da yaşıyorum. İklim değişikliği konusuna 6. sınıftan beri ilgi duyuyorum. Ama bu sene bu ilgim daha çok arttı. Çünkü Ağustos ayından beri cuma günleri okula gitmek yerine İsveç parlamentosunun önünde oturan Greta Thunberg'in hikayesini okudum. Ben de Greta'yı desteklemek ve geleceğime sahip çıkmak için 15 Mart Cuma günü dünya çapında yapılacak olan iklim için okul grevine Bebek Parkı'ndan katılacağım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete saat tam 10. Bugün Alp Ulagay'la spor programında yoktu özel çocukların iklim yürüyüşü ve iklim grevleri hareketiyle ilgili bütün neredeyse ilk baştaki birkaç haber dışında oraya yönelik bir özel yayın yapmaktayız ve devam ediyor, evet, bu yayınımız. Biz aslında bu özel yayını sadece bugün değil neredeyse her gün yapıyoruz çeşitli mesajlar içeren yayınları vererek. Bunlardan bir tanesini de biraz önce dinlediniz. Dünya ismini taşıyan bir mesaj. Dünyalılara bir mesaj. Bu mesajı kimin verdiğini merak ediyor musunuz Ömer Bey? Çok. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Adım Talya. 8 yaşındayım. Evrim okullarına gidiyorum. Bugün galiba gitmediniz okula. Gitmedim. Evet. Hoş geldin Talya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Talya da eski dinleyicilerimizden. Evet. Bu mesaj, biraz önce verdiğim mesajı hazırlarken neler düşündüğünü merak ediyorum. İlk önce bizim ne kadar çok plastik, cam, metal kullandığımızı düşündüm. Çünkü dünyada çok insan var. Hepsi bir insan kadar kullanıyorsa yani çok fazla kullanıyordur bütün dünyadaki insanlar. Ve nereye gidiyor bunlar? Bunlar da doğaya gidiyor çoğunlukla. Çünkü fabrikaların çöpleri doğaya gidiyor, denizlere gidiyor. Ben de böyle bunları düşünerek yazdım bunu. Anladım. Peki bütün bu kepazeliklere böyle şeyler oluyor. Niye tedbir almıyorlar büyükler, siyasetçiler sence? Belki para ediyordur. Doğru. Çok kötü. Evet, doğru. Ya. Ama bu para kurtarmıyor dünyayı, çocukları. Evet. O yüzden iklim değişikliğini, krizini durdurmamız gerekiyor. Ve bu yüzden bugün Bebek Parkı'nda bir yürüyüş yapacağız. Yani pankartlar hazırladım ben, iki tane. Nelerden bahsediyorsun pankartlardan? Bir tanesinde havamızı kirletmeyin yazıyor. Bir tanesinde de su azalıyor yazıyor. Böyle pankartlar hazırladım ben. Sınıf arkadaşlarımla birlikte gideceğim. Arkadaşlarım mı arkadaşlarında? Geliyor. Bayağı iyi. Galiba çekim de yapacaksınız orada kendi kameralarınızı kullanarak. Evet. Yani kamera da kullanıyorlar. Kendi etkinliklerini de çekiyorlar. İklimin resmi kampanyası için bütün sınıf olarak bir fotoğraf göndermiştiniz. Onları da internet sitemize koyduk. Evet. Hepimiz böyle kağıtlara resimler çizdik. İklim değişikliği ile ilgili. Bir sürü. Öyle. Evet. Genç bir kameraman olarak da seni orada göreceğimiz için gayet mutluyuz. Evet. Deniz'le beraber geleceksiniz galiba. Deniz'le mi kullanacaktı? Evet. Evet. Deniz'i de tanıyoruz. Deniz de dinleyicilerimizden. Evet. Deniz de dinleyicilerimizden. Atlas'ın da güzel bir şeyi vardı. Tek dünya, tek şans. Pankartta diyor. Başka şansımız yok diyor yani. İkinci bir dünya yok. Güzel. Arkadaşlarına anlatıyor musun iklim değişikliğini, bu iklim krizini daha doğrusu? Bizim öğretmenimiz anlatıyor bize biraz. Kutuplar eriyor. Su seviyesi yükseliyor. Evet. Ve çevre kirliliği var biraz önce bahsettiğin gibi. Çevre kirliliği çok kirli. Çevre. Senden önce gelen arkadaşların hava kirliliğinden bahsetmişti. Evet. Sen de bu hava kirliliğini görüyor musun? Görüyorum ben. Yazları çok sıcak oluyor. Çok sıcak oluyor. Ve bazen böyle çok değişik havalar oluyor. Bir güneş oluyor, bir yağmur oluyor, bir karışık oluyor. Fark ediyorsun yani. Evet. Yani herkes fark ediyor. Bazen yaşlı insanlar bizim gençliğimizde bu havalar böyle değildi, normaldi, şimdi çok değişti diyorlar ama yani sizin yaşınızdaki insanlar da bunu fark ediyorlar. İşlerin ama büyükler böyle fark etmiyor. Neden olduğunu fark etmiyor? Bilmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Greta Thunberg'den haberdar mısın? Haberdarım. Nereden öğrendin, nasıl? Buradan öğrendim aslında. Annem anlattı bana biraz. Böyle protestolar yapıyor, konuşmalar yapıyor. Böyle bir sürü yeri gezip konuşmalar yapıp büyüklere bunları önemsemesini söylüyor. Kendi pankartını kendi yapıyor. İklim için okul. Bu resimde ya, tanıyorsun değil mi resmini de, biliyorsun yani. Evet. Kendisi. Okul grevi diyor ama. Yani okul boykotu değil. Oraya takılmamak lazım. Cuma günleri okulda gitmiyor. Hı-hı. Böyle grevler yapıyor. Pankartlar hazırlıyor. Sokaklar açıyor. Senin projen var mı bu konuyla alakalı? Devam ettirecek misin mesela sen de bu konuyu insanlara anlatmaya? Ben belki birkaç tane daha metin yazarım böyle. İklim kriziyle ilgili yazabilirim belki. Bizimle de paylaşırsan biz de duyurmak isteriz. Gönderirim yine yazarsan. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Tanya. Güzel bir sohbetti. Zaten yakın arkadaşız. Geçtiğimiz haftalarda birbirimize küsmüş olsak da şimdi aramız iyi galiba. Niye küstünüz canım? Benim metindeki başlığım dünya. O daha bile dünya. Dünya deyip duruyor. Beni gıcık etmeye çalışıyor. Yakın arkadaşız da aynı zamanda Talya ile. Hanginiz daha büyüksünüz? Sen. Galiba. Ama yani sonuçta yaşla yapılacak şey değil. Sen benden daha çok çalışıyorsun bu konularla alakalı bir yandan da. Zaten. Bence sen daha çok çalışıyorsun. Sen okulda çalışıyorsun bir yandan. Evet. Öyle düşün yani. Ben okula gitmiyorum. Ama burada çalışıyorsun. Burada çalışıyorum. Burada sen beni dinliyorsun ama senin mesajlarını da aynı şekilde gönderdiğin zaman ben ve dinleyicilerimiz de dinliyor. O yüzden daha fazla mesaj gönderebiliriz. Aynı zamanda bu konularla alakalı genç dinleyicilerimiz varsa göndermek isteyen, onlar da gönderebilirler. Akıl yaşta değil baştadır demişler. Ya. Biliyor musun sen onu? Bilmiyorum. İşte öyle. Talia, arkadaşlarıma söyleyebilirim. Belki onlar da metinler yazarlar. Evet. Gönderebilirler. Hepsini hem internet sitesinden hem de burada radyonun işte dışında gördüğün bütün bulabildiğimiz resimleri ve gazete kopürlerini, kesiklerini falan koymaya çalışıyoruz. Vitrinimizi yeniledik. Yani sizin enerjinize, desteğinize çok ihtiyaç var. Çok teşekkür ederiz Talia. Çok teşekkürler Talia. Rica ederim. Açık Gazete. Ben Açık Radyo'yu şu yüzden seviyorum. Böyle dünyayla, çevreyle ilgili haberler veriyorlar. Bazen misafirleri oluyor. Marif Dersim'e diye bir şey var. Orada o gün takvimi okuyorlar. Sonra orada o gün ne oldu, o gün niye önemli anlatıyorlar. Çevreyle ilgili ve dünyayla ilgili çok şey okuyorlar böyle. Şarkı çalıyorlar, misafirler oluyor. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Sen iklimin resmini yapabilir misin Greta? Açık Gazete gezegenimizdeki iklim krizinin resimlerini topluyor. Açık Gazete her Perşembe ve Cuma günleri çağrısına kulak veren çocukların isimlerini duyuruyor. Açık Radyo'da gönderilen resimleri internet sitesinde düzenli olarak sergiliyor. Resimlerinizi gönderebilmeniz için mail adresi iklimin resmi@gmail.com. Açık Radyo'yu Instagram ve Twitter'da @AcikRadyo, Facebook'ta facebook.com/AcikRadyo adresinden takip edebilirsiniz. Açık Radyo kendi izleyicileri, özellikle sadık izleyicileri gözünde yoldaş. O önemli yalnız kadar. Hayatın ya da sade hayatın diyelim, hani evde çocuk sesinin de fazla olmadığı bir hayat içinde Açık Radyo'nun sesi, Açık Radyo programcılarının sesi, Açık Radyo izleyicilerinin yoldaşı bizce. Ve öyle hissediyorlar. Zaten bütün ankete katılım, diğer konulardaki yorumlarından falan da onu gözlüyoruz. O yoldaş olma hakkı ve hukuku içinde de müdahil olmaya çalışıyorlar. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Açık Gazete. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 10'u çeyrek geçiyor yaklaşık olarak 10:14 ve biraz önce Garani yerlilerinden dinlediğimiz bir yerli çocukların şarkısıydı. Güney Amerika'da yerli kültürel olarak birbirlerine bağlantılı yerli halkların ortak adı Garaniler, Tupilerden ayrılıyorlar. Garani dili kullanıyorlar, Garani. Ve bugün Paraguay ile Uruguay nehirleri arasında Paraguay nehrinin aşağılarında Misiones vilayetinde Arjantin'de ve Güney Brezilya'da ta Rio de Janeiro'ya kadar uzanıyormuş bir zamanlar ve Uruguay ve Bolivya'yı da içine alan bir şey. Garani çocuklarının şarkısını dinledik. Bugün çocuklarla derinlemesine ilgiliyiz. Zaten konu çocukların artık hiçbir şey yapılmaması için itiraz, büyük bir itiraz var. Yani Greta Thunberg'den sık sık bahsediyorduk. Bu Jonathan Watts'ın Guardian gazetesinde 11 Mart Pazartesi günü yayınlanan yazısı çok bu konuda bilgi verici. Geçen yaz günlerden bir gün 15 yaşındayken okulu kırdı. İsveç parlamento binasının önünde yere oturdu ve farkına bile varmadan dünya çapında bir hareket başlattı diyor. İşte bugün onu yaşamaktayız. Hakikaten dünya hop oturup hop kalkıyor çocukların eylemiyle. Ve sayısını daha sonra öğreneceğiz ama her türlü beklentinin ötesinde büyük bir kalkışma olduğu söylenebilir. Şimdi seçici suskunluk teşhisi deniyor. Selective mutism teşhisi konmuş olan insanlarda başkalarından daha fazla kaygılanma eğilimi gördüğü biliniyor diyor. Biraz önce sizinle de konuştuğumuz bir konuydu bu. Greta bu özelliğini daha sonra siyasi liderlerle yaptığı toplantılarda ve Davos'ta milyarder girişimcilerle yaptığı toplantılarda bir silaha dönüştürmeyi başarmış. Diyor ki sizin umutlu olmanızı filan istemiyorum ben demişti onlara ve paniğe kapılmanızı istiyorum, paniklemenizi istiyorum, her gün duyduğum korkuyu sizin de duymanızı istiyorum ve ondan sonra da harekete geçmenizi istiyorum demişti. İşte Yeni Zelanda'dan mesela bu bize yollanan kayıtta Auckland valisi bu açıdan Greta'nın bu dileğini yerine getiren ilk önemli siyasetçi olabilir. Evet. Muazzam bir destek vermişti. Hem de onların önünde tam ayakta kaldı. İyi ki okul kırıyorsunuz. Çünkü en önemli mesele bu demişti. Yani harekete geçen bir en azından birisine tanık olduk bugünkü Açık Radyo mikrofonlarından da duyabildiniz. Şimdi diyor ki böylesi fırça atmalar dünyada genel kabul görüyor. Birçok politikacı Greta'nın riyasız, açık yürekli tavrını yere göğe sığdıramamış. Buna karşılık Greta onların kamuoyu bu meseleye iyice öncelik kazandırmadığı sürece daha güçlü iklim politikalarının gerçekleştirilmesinin gerçekçi olmayacağı yolunda iddialar var. Greta da onları dinlemiş ama ikna olmamış. Hı hı. Hala hiçbir şey yapmıyorlar diyor. Onun için biz onları eleştirirken onların bizi niye desteklediklerini gerçekten anlayamıyorum. Bayağı acayip bir durum bu demiş yani. Çünkü alkışlıyorlar filan ya işte. Evet. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz diyor. Uçaklar, özel uçaklarla geldiniz şak şak alkış filan. Niye destekliyorlar anlamadım diyor. Greta Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallık'ta ve Avustralya'da grevcileri ya görmezden gelen ya da dersleri astıkları için onları azarlayan politikacılara da çok kızıyor diyor. Okul grevleri ne zaman gündeme gelse konuyu değiştirmek için deli gibi çırpınıyorlar diyor. Hı hı. Ve ekliyor. Hiçbir şey yapmamış oldukları için bu kavgayı kazanamayacaklarını da gayet iyi biliyorlar aslında. Evet, bu çok önemli. Gayet iyi biliyorlar. Bu gayet iyi bilmelerinin sebebi de aslında bir yandan da kendi hareketsizlikleri, şu anda bir şey yapmamalarının nedeni aynı zamanda. Kendi evet. Kuyruğunu yiyen yılan gibi. Aynen öyle. Şimdi böyle açık sözlü ve dobra konuşmalar boş vaatlerden bıkmış, usanmış ve tutkuları kamçılayacak bir iklim lideri arayışı içine girmiş olan insanlar arasında geniş bir dinleyici kitlesi buluyor diyor. Greta Thunberg'in yükselişi bilim dünyasında hızla büyüyen kaygılarla da at başı gidiyor. Nitekim daha yeni iki tane korkunç rapor Birleşmiş Milletler'den okuduk. Yani 3 derece, 5 derece, 9 derece gibi laflar, yani 1950'ye kadar 5 derece yükseliş bitirir işi zaten. İşte öyle kaygılarla at başı gidiyor. Son zamanlarda çıkan çok sayıda bilimsel rapor okyanusların ısınmasının ve kutupların erimesinin öngörülenden çok daha hızlı gerçekleşmekte olduğu yolunda uyarıları da dile getiriyor. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli küresel ısınmayı 1,5 dereceden fazla aşmanın getireceği tehlikeleri bir bir sıraladı. Bilim paneli bu sonucu önlemek için tek şansımızın 2030'a kadar emisyonların hızla düşürülmesinde yattığını söyledi. Bu da politikacılar üzerinde şimdiye kadarkinden çok daha fazla baskı gerektiriyor ve son 8 ay içinde bu konuda kimse Greta Thunberg kadar etkili olamadı diyor Jonathan Watts Guardian gazetesinde. Şöyle, bir zamanlar umutsuzluk çukurunun içinde debelenen bu küçük kız şimdi bir umut ışığı. Tecrübeli aktivistler ve saçı başı ağarmış bilim insanları onu iklim hareketinde 10 yıllardır aldıkları en iyi haber olarak tanımlıyor. Greta Birleşmiş Milletler'de büyük övgülerle karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'la aynı kürsüyü paylaştı. Ve Alman şansölyesi Angela Merkel'in de desteğini aldı. Bütün bunların 16 yaşındaki kızın omuzlarına dünyanın yükünü bindirdiğini düşünebilirsiniz ama kendisi hiçbir baskı hissetmediğini söylüyor. Greta'ya göre insanların böylesine büyük bir umut susuzluğu içinde olmaları, Allah'ım bir umut ver filan işte gelecektir umut bir yerden demeleri kendisinin ya da diğer grevcilerin sorumluluk alanına katiyen girmiyor. Ve diyor ki yaptığım ya da yaptığımız şeyin umut verici olup olmaması umurumda bile değil demişti. Hı hı. Her halükarda yapmak zorundayız. Hiç umut kalmamış olsa da, her şey umutsuzluktan ibaret olsa da, biz gene de elimizden geleni yapmak zorundayız. Bunu 2 gün önce günün sözü yapmıştık. Bu açıdan bakıldığında ailesi onun Asperger sendromunu bir nimet olarak görüyor. Çünkü Greta toplumdaki bütün o dikkat dağıtıcı şeylerden uzak durup, meseleler üzerinde siyahla beyaz kadar net bir şekilde odaklanabilen biri. Kendimde yapmak istediğim değişikliklerden biri değil bu diyor Greta. Neysem oyum ben. Herkes gibi sosyal bir kişilik olsaydım o zaman hemen bir örgüt kurmuş olurdum. Örgütlenmeye gitmiş olurdum ama ben bunu yapamam ki. İnsanlarla ilişki kurma konusunda çok parlak biri değilim. O zaman da kendim bir başıma bir şey yapma yolunu tuttum. Yani gevezelik için ayıracak pek zamanı olmasa da iklim değişikliği konusunda büyük kalabalıklar önünde konuşmaktan hiç şikayetçi değil Greta. Hitap ettiği topluluk ne kadar büyük olursa olsun zerre kadar gerginlik duymadığını söylüyor. Onu görüyoruz videolarda da inanılmaz evet. Yani Birleşmiş Milletler toplantılarında binlerce kişinin önünde filan Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da yaptığı konuşmalarda hakikaten hiçbir yani kılı kıpırdamıyor. Çünkü odaklanmış. Başka insanların bir dakika önce iklimin ne kadar bozulduğundan yakınıp bir dakika sonra koca bir bifteğe yumulmasına, bir araba satın almasına ya da bir sonraki hafta sonu tatilinde uzak diyarlara uçmasına cevaz veren bu bilimsel uyumsuzluğu yani cognitive dissonance'ı Greta'nın yaşaması mümkün görünmüyor. Hı hı. Greta'ya göre siyasi eylem tüketici alışkanlıklarında yapılacak bireysel değişikliklerden çok daha ağırlıklı. Siyasi eylem önemli yani. Kendi bireysel olarak değiştir filan meselesi de önemli ama çok daha fazlası siyasi eylem. O böyle düşünmekle birlikte diyor yalnız işte dengeli. Kendi değerlerine göre yaşamayı sürdürmekten de geri kalmıyor. Kendisi vegan ve sadece trenle seyahat ediyor. Bu keskinlik iklim değişikliği tartışmasında Gordium düğümünü çözecek en iyi şey gibi gözüküyor ama aynı zamanda can da yakabilir. Greta'nın konuşmasında insana huzur verecek güvenceler falan yok. İstikrarlı bir dürüstlük var sadece. İklim meselesinin siyasi gündemi yükseltmesinin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da politikacıların yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandıracak yeşil yeni düzen önerilerini düşünmelerinin kendisini daha iyimser olmaya yöneltip yöneltmediğini sorduğumuzda verdiği cevap amansızca dürüst. Hayır, başladığım noktadan daha umutlu değilim. Emisyonlar artıyor. Önemli olan tek şey de bu zaten. Bence bizim buraya odaklanmamız lazım. Başka bir şey hakkında konuşamayız. Bazıları bunu bir tehdit olarak algılıyor. Bir avuç fosil yakıt lobicisi, politikacısı, gazetecisi Greta Thunberg'in aslında göründüğü gibi bir insan olmadığını, onu çevre gruplarının ve sürdürülebilir enerji firmalarının menfaatlerinin öne çıkardığını ileri sürüyorlar. Mesela iklim grevi hakkında ilk tweet mesajı atan Ingmar Rentshog adlı kişinin kendi şirketine yatırımların artmasını sağlamak amacıyla Greta'nın adını kullandığını söylüyorlar. Bu şu iddiayı ortaya atan gazetenin sahibi de aynı zamanda Norveç Petrol Fonu. Evet, o da ortaya çıktı. Çok doğru, iyi hatırlattın, onu unutmuştum ben. Ama Greta'nın babası bu bağlantı fazla şişirilmiş diyor. Greta'nın aileden herhangi birinin Rentshog'un adını duymasından çok önce başlattı bu grevi söylüyor babası. Adının kendi izni olmadan kullanıldığını öğrendiği anda Greta'nın bu şirketle tüm ilişkisini kesmiş olduğunu, o tarihten beri de ticari çıkarlarla asla bağlantı kurmamaya ant içtiğini söylüyor. Annesiyle babası Greta'ya faaliyetlerinden dolayı tek bir ödeme dahi yapılmadığını söylüyor. Yakın zaman önce yayınlanan bir mülakatında Rentshog da kendini savunmuş, Greta'yı sömürdüğünü reddetmiş, amacının da kar değil iklim değişikliğiyle uğraşmak olduğunu vurgulamış. Sosyal medyada ise felaket durum. Greta kendisi ondan çok şikayetçi. Greta'nın reputasyonuna da görünüşüne de ağır kaba saba saldırılar yöneltilmiş. Evet. Okuldaki dayılıklara, efelenmelere zaten aşina olan Greta bunlardan pek etkilenmiş gibi görünmüyor diyor. Başladığım zaman eğer bu olay büyüyecek olursa bir yığın düşmanlık da olacaktır diye düşünmüştüm ben zaten diyor. Bu aslında olumlu yönde bir işaret. Ben böyle görüyorum çünkü bizi bir tehdit olarak gördükleri anlamına geliyor. Amma siyasi bakıyor. Türkiye'de de aynı durum oluyor. Özellikle Atlas Sarrafoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden görebileceğiniz gibi yani tehdit olarak algılanıyor artık bu hareket bir yandan da. Tartışmada bir şeyin değişmiş olduğunu gösterir diyor işte Greta. Bizim de bir fark yaratmaya başladığımızı gösterir diyor. Aynı şeyi Atlas için de söylememiz mümkün evet. Olur be bu Türkiye'deki çocuklar. Devamını bitiriyorum. Yani daha bir 3 dakikamız falan var. İsveç hükümetinin politikaları Paris İklim Anlaşması'yla aynı hizaya gelinceye kadar Greta her cuma parlamento binasının önünde oturma eylemini sürdürme niyetinde. Bu kararlılık da onu tuhaf tezatlar dediği duruma sürüklemiş. Biraz önce sizinle de konuştuğumuz şeyler bunlar. Yani bir yanda matematik ödevini yapacaksın. Öbür yanda gezegeni kurtarma savaşını. Bunları dengeleyeceksin. Bir yandan öğretmenlerini can kulağıyla dinlerken bir yandan da dünya liderlerinin ham halatlığını yerden yere vurmak, anlayışsızlığını, hareketsizliğini, iklim değişikliğinin varoluşumuza getirdiği tehdidi bir kefeye, liseye geçince hangi dersleri seçeceğim konusunu da öbür kefeye koymak gibi tezatlar yaşıyor. Bu meşakkatli bir süreç, zorlu bir süreç olabiliyor. Greta okula gidiş hazırlığı için hala sabahın altısında kalkıyor. Mülakatlar ve konuşma hazırlama süreçleri onu günde 12 hatta bazen 15 saat çalışma zorunda bırakıyor. Tabii bayağı enerjisini alıyor insanın diyor Greta. Fazla boş vaktim kalmıyor ama kendime bu işi neden yaptığımı sık sık hatırlatıyorum. Ve ayrıca burası bence hoş. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evet. Şu ana kadar bunlar onun derslerdeki performansını etkilemiş gibi de görünmüyor. Ödevlerine rahat yetişebiliyor ve babasının dediğine göre de sınıfta ilk 5 içinde yer alıyor. Ve şimdi iklim konusunda aktif olduğu için artık yalnız filan değil. Sessiz ve suskun değil ve öyle depresyonda da değil. Bir fark yaratabilmek için çaba harcarken bunlara yer kalmayacak kadar meşgul biri o artık. Ve kendisinden memnun. İşte bu cuma bugün İsveç parlamentosu önünde her zamanki köşesine geçtiğinde sınıf arkadaşları ve başka okullardan öğrenciler de onun yanında olacak. Uluslararası bakımdan çok çok büyük bir şey olacak bu sefer diyor Greta. Biz artık bunu kabul etmiyoruz diyen yüz binlerce çocuk okul kırıyor olacak ve sanırım bu daha başlangıç. Sanırım ufukta değişim görünüyor ve insanlar kendi gelecekleri için ayağa kalkacak. Ve sonra aktivistimiz birden yeni yetme kız oluyor. Yeniden. Bunu dört gözle bekliyorum. Ertesi günkü resimleri görmeyi de öyle. Bayağı eğlenceli olacak. Evet. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Hem dünya genelinde hem de Türkiye'nin genelinde bu çağrılar var. Fridays for Future www.greta.org sitesinden bunları takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını bu genç insanların takip edebilirsiniz. Yani ama bugün... çağrının çocuklara yapıldığını unutmayın. Yani yetişkinlere yapılmış bir çağrı değil bu. Çocuklar okulunu kırıyor ve kendi geleceğine sahip çıkıyorlar. Gelecekleri genç büyük insanlarınki bir ay sonra olduğu söyleniyor. Bir de 15 Nisan'da da Extinction Rebellion var, evet, bir zaten. Ay sonra. Onu bir ay sonra yapacağız. 123 ülkede bugün için 123 ülkesi, dünyanın ülkelerinin bütün büyük ülkeleri var. Orta ve küçük ülkelerinden de 123 ülkede 2000'in üzerinde eylem olduğunu söyleyelim. Yüz binlerce kişi katılıyor çocuklar ve bakalım ne olacak, merakla takip ediyoruz. Sizlere de bütün bilgileri, fotoğrafları, internet sitemizde videoları, sesleri, kayıtları da izlemeye devam ettireceğiz. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Pazartesi günü daha kalabalık bir ses kaydı sizi bekliyor olacak. Dünya genelinden gelecek olan kayıtları size duyurmaya çalışacağız. Aynı zamanda Türkiye'den de kayıt alacağız. Çıkalım parka, haber yapmaya gidiyoruz. Çocukların iklim grevi bu, unutmamak gerekiyor. Çocuklar gidiyor bebek parkına. Çocuğunuzu, genç insanları çağırıyorlar. Evet, bir Hakan Breskala'nın Uyudun Sen. Uyudun Sen adlı parçasını bize kendisi de İsveç'teki oğlu Sarp'la birlikte İsveç'teki eylemleri de kapsayıp bize kayıtlarını da gönderecek olan müzisyen dostumuz Hakan Breskala oğlu için yaptığı Uyudun Sen adlı ninniyi de iklimle beraber yapmış zaten. İklim kaygılarıyla da o şarkıyı dinleyerek de bugünkü özel yayınımızı bitirmiş oluyoruz. Evet, elimizde birkaç tane daha çocuk şarkısı kaldı. Belki onları da sonrasında Selahattin çalar, bir yarım saatimiz daha var. Evet, o çocuk şarkılarını çalarak devam edeceğiz. Hakan Breskala Uyudun Sen geliyor ve biz, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robin Tayar. Robin Tayar da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Başucumda haylaz, sen varken hayat asla sarpa sarmaz. Uyudun sen, büyüdün sen, başucumda haylaz, sen varsan hayat asla sarpa sarmaz. Her akşam sana yeni bir masal uydurdum. Her masalda ben de uykuya daldım. Aklıma durduk yere kötü şeyler getirip ilk kez ölümü ciddiye aldım. Her gece seni sevdiğimi anlattım. Bir gece olsun sormadın anlamını. Ya söyleyişimden anlamıştın, ya da çoktan uyudun, masal sandın. Uyudun sen, büyüdün sen, başucumda haylaz, sen varken hayat asla sarpa sarmaz. Uyudun sen, büyüdün sen, başucumda haylaz, sen varken hayat asla sarpa sarmaz. Her oyunumuzda kaybeden oldum, her acı çekene ağlar oldum. Zorlanınca yalana ortak oldum. Çocuklar cennete gider oğlum. İklim